Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland wil bijdragen aan de levering van Patriot luchtverdedigingssysteem aan Oekraïne. Die toezegging heeft premier Rutte gedaan in een gesprek met president Biden. De Oekraïense president Zelensky is blij. Dit verbetert de Oekraïense luchtverdediging enorm en beschermt onze steden en bevolking tegen terreur van de Russische Federatie, schrijft Zelensky in een tweet. Nederland wil zich aansluiten bij de levering van Patriots door de VS en Duitsland. Die afspraken zijn bijna rond. In het Franse Toulon is de oudste vrouw ter wereld overleden. De Franse non Lucie Randon overleed een maand voor haar verjaardag, meldt de burgemeester van haar woonplaats. Randon was in haar jonge jaren lerares en ging na de Tweede Wereldoorlog het klooster in, waarna ze door het leven ging als zuster André. De laatste jaren haalde ze nog een keer het nieuws toen ze tijdens de pandemie genas van corona. Nu is ze in haar slaap overleden op 118-jarige leeftijd. Een Spaanse vrouw van 115 is nu officieel de oudste mens op aarde. De gemeenteraad van Almere heeft Hein van der Loo voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is de opvolger van Frank Weerwind, die een jaar geleden minister van Rechtsbescherming werd. Afgelopen tijd was Ank Beideveld waarnemer. Hein van der Loo is partijloos en nu nog burgemeester van Zwijndrecht. De verwachting is dat hij in maart in Almere wordt geïnstalleerd. Bij een politiecontrole in Zevenaar hebben gisteravond twee verdachten met hun auto een politiewagen geramd. De controle was op een industrieterrein aan de noordkant van Zevenaar. Toen de auto een stopteken kreeg, ramde de bestuurder de politiewagen en ging er vandoor. De politie zette een helikopter in en hield een van de verdachten aan. Naar de tweede verdachte wordt nog altijd gezocht. Het weer, vannacht is het helder. Het kan 2 tot 4 graden vriezen. In de ochtend is er eerst veel zon, maar vooral in de avond zijn er winterse buien met in het binnenland sneeuw, veel wind en maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat als de bestaande georganiseerde kerk niet meer als thuis voelt? De nacht van EO. Met Shaino Numansen. Simpel geschetst kende het Nederlandse christendom lange tijd twee tegenpolen. Orthodox en vrijzinnig. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat er een nieuw soort christendom aan het ontstaan is. Een zoektocht naar zingeving en religie. Dat is iets waar onze gast van vannacht niet alleen onderzoek naar doet en les over geeft, maar ook zelf heeft ervaren. Johan Roeland is de gast bij mij in de studio. Hij is universitair hoofddocent media, religie en populaire cultuur aan de faculteit religie en theologie. Welkom Johan. Dank je. Fijn dat je er bent. Leuk om hier te zijn ook. Ja, ja, hoe is zeker. Het? Ja, goed. Ja? Ja. Nou, media, religie en populaire culturen. Ja. Dan, dat is een hele rij. Ik vraag me meteen af, wat houdt dat precies in? Ja, ik doe inderdaad alles op het snijvlak bij ons bij de faculteit. Alles op het snijvlak van media, religie en populaire cultuur. Ja, waar moet je aan denken? Mijn studenten analyseren films bijvoorbeeld. Mijn studenten kunnen ook in het voetbalstadion zitten om te kijken in hoeverre dat voetbal religieuze trekken heeft. Mijn studenten vind je ook in de clubs en om onderzoek te doen naar electronic dance music. En ik heb ook studenten die zich veel meer richten op hoe bijvoorbeeld sociale media ingezet wordt bij religieuze gemeenschappen. Dus alles wat ook maar een beetje op het snijvlak zit van religie, media en populaire cultuur, daar mag ik me mee bezighouden. Oké, interessant. Ja. En ben je dan ook de hele dag bezig met je geloof? Tijdens het werk? Nee, dat... Ik zou ook niet precies weten wat dat is hoor, de hele dag met je geloof bezig zijn. Dus kijk, het is wel zo dat je op een faculteit religie en theologie is religie wel de... daar ben je wel veel mee bezig. En al je collega's hebben onderwerpen, zijn met onderzoek bezig, dat ergens wel aan religie raakt natuurlijk. En in die zin ben je er wel veel mee bezig. En ook omdat je ook in je colleges en in je onderzoek ben je altijd met religieuze thema's bezig. Dus je bent er wel veel mee bezig, denk ik. Ja. Ja, wat ik inderdaad, ik bedoel eigenlijk dat meer. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, ik werk bij de evangelische omroep. Ja. Nou, het is niet zo dat ik de hele dag dan aan het bidden ben, maar nee, het is wel zo dat wij bijvoorbeeld een programma maken met evangelische waarden en normen. Ja. Dus indirect word ik wel elke keer eraan herinnerd, als het ware. Ja. Is dat iets hoe jij dat ook ervaart? Ja, zeker. Met dit verschil natuurlijk dat... Ik weet nog steeds niet precies hoe ik me nu zelf zou moeten identificeren, hoor, religieus gezien. Ik kom uit het christendom voort, heb daar nog het meest mee, denk ik. Maar nou ja, daar zullen we het later ook nog wel over hebben. Ik ben ook op een heel aantal punten wel een beetje afgehaakt. Tegelijkertijd, op het moment dat ik op mijn faculteit met dit soort onderwerpen bezig ben, is het natuurlijk niet alleen de christelijke traditie waar ik mee bezig ben. Zeker op onze faculteit. We hebben boeddhisten in huis, we hebben hindoes in huis, we hebben christenen in huis, we hebben moslims in huis. En buiten het feit dat we allerlei specialisten hebben in die verschillende tradities, zal ook in bijvoorbeeld in mijn college, als het gaat over sociale media, heb ik niet alleen met mijn eigen christelijke traditie van doen, maar ook hoe moslims met sociale media omgaan of hoe hindoes met sociale media omgaan. Dus het wordt dan ook nog eens wat breder getrokken dan wat ik zelf van huis uit heb meegekregen. Oké. En je zegt net zelf al dat je niet precies weet hoe je jezelf zou moeten identificeren als christen. Ik kan me voorstellen dat als gelovige bezig bent met een beroep wat daaraan gelinkt is, dat het iets heel moois kan zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, als je het gevoel hebt dat je in beweging bent met je geloof, dat dat ook wel lastig kan zijn soms. Hoe ervaar je dat? En dan voor mijn werk bedoel je? Of, ja. Nee, ik vind dat niet zo, zo heel lastig. Ook omdat ik vind zeker voor een wetenschapper bewegelijkheid ook wel goed eigenlijk. Niet alleen voor een wetenschapper, voor een gelovige denk ik ook. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar kijk, als wetenschapper is het een stuk bewegelijkheid wel goed. Je hebt altijd interesse in anderen. Je hebt altijd interesse in andere religies. En je bestudeert veel. Je weet ook hoe dingen tot stand zijn gekomen. Je leert op een gegeven moment hoe een heilige tekst tot stand is gekomen. En dat vraagt ook enige bewegelijkheid. En dat geldt ook voor je eigen religieuze traditie. Van lieverlee begin je te begrijpen hoe die tot stand is gekomen. Hoe die groot is geworden. Hoe sommige dingen in stand worden gehouden. En hoe dat soms ook wat kunstmatig is, zeg maar. Al dat soort dingen die maken dat je zelf op zich ook wat kritischer wordt en dus ook wat bewegelijker wordt. Maar ik vind die bewegelijkheid niet zo verkeerd. Want dat neemt ook een stukje openheid met zich mee. Kritische reflectie op wat je van huis uit hebt meegekregen en wat je in het religieuze veld vandaag de dag aantreft. En ook de bewegelijkheid om net iets anders te kunnen kijken, net iets anders te kunnen bewegen en denken dan je altijd gedaan hebt. Mm-hmm. En van huis uit ben je opgegroeid in een gereformeerde gemeente? Ja, daar begon het inderdaad. Ja. Ja, nee, hoe was dat? De gereformeerde gemeente inderdaad. Voor veel mensen toch wel een van de meest conservatieve vormen van protestantisme in Nederland. Dat is het ook eigenlijk. Het wordt wel eens gekscherend te gakken. De Zwarte Kousenkerk genoemd. Nou ja, dat is wat denigrerend. De Zwarte Kousenkerk. Maar wat houdt het dan in? Nou, het heeft hiermee te maken dat veel mensen zich lange tijd in de gereformeerde gemeente, er is wel wat verandering in, maar ook echt in het zwart kleden. Vanwege het belangrijk was voor mensen om ingetogen gekleed te gaan. En dat er ook wel veel aandacht ging voor de zwaardere kant van het geloof. Dat speelde een grotere rol in dat bevindelijk protestantisme van mijn jeugd. Ja, hoe was dat? Kijk, als kind ben je niet bewust van het unieke karakter van die kerk. Is het vanzelfsprekend dat je in een gereformeerde gemeente huist. Betekende wel twee keer per zondag naar de kerk natuurlijk. Lange kerkdiensten, lange preken. Waar je eigenlijk niet goed van wist wat het betekende. Want hoe lang was dat dan ongeveer? Nou, laten we zeggen een uur en drie kwartier, denk ik. Okay. Ja, zo ongeveer. En dan de diensten, niet de preek hoor. Die waren ook wel lang, maar niet zo lang. Ja, en wat denk ik heel belangrijk is, dat religie doortrekt alles. Niet alleen de zondag, maar ook de rest van de week. Vanzelfsprekend bid je aan tafel voor en na het eten. Wordt uit de Bijbel gelezen. Je hebt geen televisie in huis. Dat was een belangrijke. Er stond wel een orgel in huis. Want van de weinige muziek die toegelaten was, was het wel orgelmuziek. En ja, geloof is er altijd. En ook zeker in dat bevindelijk protestantisme, waarin die notie van bekering en wedergeboorte zo ontzettend belangrijk is. Ja, dat doortrok eigenlijk alles. En daar was je als kind ook al heel vroeg mee bezig met dat soort dingen. En als je daar als kind al mee bent opgegroeid, kan ik me voorstellen dat dat heel normaal voelt. Ja. Vanzelfsprekend, want je weet gewoon niet beter. Nee, precies. Maar wat was dan het moment dat je toch vragen begon te stellen in jezelf? Nou, ik denk al vrij vroeg. Kijk, als kind ook ik kom uit een best wel christelijk dorp. Maar het is niet zo dat iedereen in dat dorp christen is. Dus je begint al vrij vroeg ook wel te beseffen van... hey, er zijn ook mensen die niet bij ons naar de kerk gaan... die naar de andere kerk gaan of niet naar de kerk gaan. Je hebt ook nog zoiets van als de voetbal... waar ook van alles gebeurt waar wij geen weet van hebben. Dus je bent je al wel bewust, ook door vriendjes op school... dat mensen ook andere keuzes maken. Daar begint dat natuurlijk al. Nou, op zich ging ik wel naar een hele christelijke middelbare school... waar veel mensen naartoe kwamen die allemaal uit hetzelfde milieu kwamen. Maar goed, dan ben je alweer wat ouder aan het worden. En in mijn geval betekende dat ik toch ook al vrij... nou, ik denk al op 12, 13-jarige leeftijd al best wel veel vragen begon te stellen... Ook omdat bijvoorbeeld mijn zus naar een andere kerk was gegaan. En ik daar ook wel met regelmaat heen ging. Ging ze naar een andere kerk? Ja, zij trok het niet meer in die gereformeerde gemeente van waar wij in huisden. En zij is naar een hervormde kerk gegaan toen der tijd. Wat een behoorlijke wereld van verschil was, kan ik je vertellen. Nou, bij die hervormde kerk was ook heel leuk jeugdwerk. Waar ik me tot aangetrokken voelde. En daar ben ik actief geworden. En ik denk op mijn 14e ongeveer. Ja, en dat was wel belangrijk voor mijn ontwikkeling. Want via die hervormde kerk kwam je eigenlijk in een ander type protestantisme terecht. En... Want voor de luisteraars die er niet bekend mee zijn... wat zijn dan typische verschillen tussen gereformeerde kerk en hervormde kerk? Nou, die gereformeerde gemeente, dat was een heel erg in zichzelf gesloten gezelschap. Heel bevindelijk. Dus het ging heel erg over je innerlijke leven en je innerlijke verhouding tot God. Het zoeken naar die wedergeboorte, dat was eigenlijk wel cruciaal. Het was heel traditioneel. Er werden nog psalmen op hele noten gezongen in een taal die als kind al helemaal niet begreep. Er werd uit een bijbelvertaling voorgelezen die al heel oud was eigenlijk. En lange preken. Toch wel wat dan vaak zwaar werd genoemd. Mm-hmm. En die hervormde kerk waar ik terecht kwam, ook daar werd uit die Bijbel gelezen. Alleen werden andere liederen gezongen. Er werden kwamen andere thema's aan de orde in de preken. En met name in dat jeugdwerk kwam ik ook hele andere muziek tegen. En dat was omdat in dat jeugdwerk keek men heel erg naar wat er op een EO Jongerendag gebeurde. Die toentertijd ook al vrij populair was eigenlijk. Hè. Zo'n dag waar veel evangelische jongeren naartoe kwamen. En via die EO Jongerendag kwam ik in aanraking met evangelische muziek. En wat was dat voor muziek? Dat was op zich ook wel muziek die door gelovigen gemaakt werd. Met vaak wel christelijke teksten. Of in ieder geval teksten die op een gegeven moment... toch wel naar het christendom verwezen. Maar het was wel gewoon een popmuziek. Ja. En rockmuziek. En dat sprak mij toen enorm aan. Want dat was dus de mogelijkheid om toch met je geloof bezig te zijn. En tegelijkertijd wel degelijk te kunnen genieten van alles wat in die populaire cultuur geboden werd. Want hoe oud was je toen ongeveer? Ja, ik denk een jaar of 14. Ja. Ja. En hoe werd er dan vanuit huis gereageerd daarop? Ik denk dat ze thuis niet blij waren met het feit dat ik echt afstand innam van de gereformeerde gemeente. En ook afstand innam van het geloof wat daar beleden werd. Dat ik echt daarin wel heel erg veranderde. Maar wat wel gewaardeerd was, ik was een hele serieuze jongen. Ik was er ook wel heel serieus mee bezig. Ik dacht wel heel erg na over geloof. Ik werd ook niet van de catechisatie afgestuurd omdat ik niet te hanteren was, maar omdat ik de moeilijke vragen stelde. Oh. Dat kon de dominee niet hanteren, zeg maar. Interessant. Wat is dan bijvoorbeeld een vraag? Nou, dat durf ik niet meer te zeggen, hoor. Maar ik had heel veel kritische vragen. Ja. En dat waren denk ik ook wel vragen van dat je dingen in de Bijbel aantrof die zo anders waren dan die in de kerk aantrof. Terwijl men beweerde dat dat een en hetzelfde was, zeg maar. En dan ging het ook over lullige dingen als haardracht, hoor. Ik bedoel, dat je als man geen lang haar mocht hebben. En dan had je bijbelteksten waarna verwezen werd. Ja. Dat vond ik dan toch een beetje raar. Dat waren ook allemaal dat soort vragen. Maar ik was er wel heel serieus mee bezig. Ja. En zag je ook bij andere leeftijdsgenoten dat ze dat proces op die manier doormaakten? Of was je echt de enige in het dorp? Ik denk dat ik in het dorp wel een van de weinigen was, zeg maar. Wat je heel vaak zag, is dat de druk was best wel hoog om ook echt in dat kerkgenootschap te blijven. Al je sociale contacten zaten er. Maar het ging natuurlijk ook wel over vraagstukken, over... Het ging ergens om, hè. Als gelovige ging je naar de hemel, als ongelovige niet, zeg maar. Het gaat ergens om. Als je heilig in de hemel gelooft en in de hel gelooft, en het wordt je voorgehouden dat op het moment dat je afwijkt van het geloof wat je hebt meegekregen, dat best wel grote consequenties heeft. Nou, dat is nogal wat. Nou, en ik las, nu het over de hel hebben, las in een interview volgens mij een uitspraak waarin je zei, dat je nu niet meer gelooft in een hel. Klopt dat? Ja, er is wel zoiets als de hel op aarde, maar de hel zoals ik die van huis heb meegekregen, daar heb ik niet zoveel meer mee, daar geloof ik niet meer in. Oké. Okay. Ja. En welke vorm geloof je er dan nog wel in? Nou ja, wat ik gekscherend zei, zeg maar. We kunnen als mensen inderdaad wel de hel op aarde creëren. Dat is wel duidelijk. Ja. Maar ja, goed, weet je, alles rondom hemel en hel. Ik heb daar, ben daar vragen bij gaan stellen en ik kan me dat gewoon niet meer zo goed voorstellen. Tegelijkertijd zie ik ook wel de eigen spanning in mijn eigen geloof, zeg maar. Dat ik met een hemel en een hel eigenlijk niks meer kan. Maar wel nog steeds in zoiets als God geloof. Mm-hmm. Waarom kan het een wel, waarom het ander niet? Yeah. Waarom denk ik bij de een dat realiteiten zijn die verzonnen zijn van lieverlee en die je ook weer weg kunt verzinnen. Wat ik op dit moment denk met betrekking tot de hemel en hel. En waarom doe ik dat bij God niet? Er zitten in die zin ook veel spanningen nu in mijn eigen geloofsovertuiging die ik ook niet zo goed uit kan leggen, zeg maar. Ja. Ja. Maar dat is wel iets wat ik los heb gelaten, dat stukje. Ja. Oké. Okay. We gaan het zo hebben over hoe die zoektocht zich vervolgde. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Want vannacht ben je ook de DJ. En je hebt muziek uitgekozen. Die gaan we nu draaien. We beginnen met het nummer van Larry Norman. Waarom? Nou, ik vertelde je over die periode dat ik uit die gereformeerde gemeente richting veel meer die evangelische wereld, die wereld van de Eeuw Jongerendag van Flevo toen der tijd, het festival. Dat was voor mij een heel nieuwe wereld. Vooral ook vanwege de muziek. He, dus die christenen die pop- en rockmuziek maakten. En buiten het feit dat Larry Norman een van die christenen was, vertolkt hij in dit liedje ook wel precies het idee van, waarom zou alle muziek van de duivel moeten zijn? Het zou juist van christenen moeten zijn, van gelovigen moeten zijn. Why should the devil have all the good music? Nou, dat was denk ik een soort, dat is ook het anthem geworden van veel van deze christelijke muziek. En ik viel daarvoor als een blok eigenlijk. I want the people to know that he saved my soul, but I still like to listen to the radio. They say rock and roll is wrong, we'll give you one more chance. I say I feel so good, I gotta get up and dance. I know what's right, I know what's wrong, I don't confuse it. All I'm really trying to say is, why should the devil have all the good music? And I feel good every day, because Jesus is the rock and he rolled my blues away. They say to cut my hair, they're driving me insane. I threw it out long to make room for my brain. But sometimes people don't understand what's a good boy doing in a rock and roll band. There's nothing wrong with playing blues licks, but if you got a reason, tell me to my face. Why should the devil have all the good music? There's nothing wrong with what I play. Ah, Jesus is a rock and roll, my blues away. All right. Song to have a beat. I ain't knocking the hymns, just give me a song to move my feet. I don't like none of those funeral marches. I ain't dead yet. Jesus told the truth. Keep a good man down. I feel good every day. I don't wanna lose it. All I wanna know, why should the devil have all the good? Dit was Larry Norman met Why Should the Devil Have All the Good Music? De nacht van EO. Bij mij te gast is theoloog Johan Roeland. Hij onderzoekt nieuwe vormen van zingeving en religie. Straks duiken we daar verder in. Want kan muziek of een voetbalclub die ruimte vullen? Johan, we hebben het net gehad over de zoektocht die eigenlijk al begon in je tienerjaren, waarin je overstapte naar een andere kerk. Hoe lang heb je uiteindelijk bij deze kerk gezeten? Nou, best wel lang, denk ik. Ja, zeker wel. Ook omdat ik toen ik ging studeren daar ook nog wel met regelmaat kwam. En ook, ook lange tijd met plezier heb gekijkt, hoor. Niet in de laatste plaats vanwege dat jeugdwerk. Ik denk dat dat wel heel cruciaal was. En het was echt heel ontzettend leuk jeugdwerk eigenlijk. Het Kruispunt heette dat. Kwamen veel jongeren op af. Was altijd wat te doen. Ze hadden een eigen honk. Dat zijn precies van die dingen die denk ik, wordt gewoon in zo'n dorp wordt eigenlijk een soort van eigen jeugdcultuur gecreëerd. En dat is denk ik wel een goede sleutel ook voor kerken. Om te beseffen als je dat in huis hebt, dat je iets moois in huis hebt. Dus ik heb dat best wel lang gekerkt. Ben toen gaan studeren, eerst in Tilburg, daarna in Utrecht. En pas eigenlijk in Utrecht ben ik overgestapt naar een andere kerk. Ik woonde daar. En ben toen naar de Nicolaikerk in Utrecht gegaan. Ook omdat ik uiteindelijk in de weekenden in Utrecht zat. Dus toen heb ik die switch weer gemaakt. En dat was ook een evangelische kerk? Nee, of? Zeker niet. Oh. Nee, dat was een PKN-kerk, denk ik, toen de tijd al. Samen op weg misschien nog. Jeetje, dat is lang geleden. Dat weet ik niet meer precies. Dat was een kerk die wat liturgischer was. Dat wil zeggen dat juist heel veel aandacht was voor de schoonheid van de muziek, van de taal, van de liturgie, van het ritueel. Er werd heel veel zorg besteed aan de liturgie. Heel veel zorg besteed aan de dienst. Er was een hele goede organist bijvoorbeeld, een kantorij. En het was ook wel op het moment dat ik zelf ook al iets meer me minder goed thuis begon te voelen in die evangelische beweging. En echt meer behoefte had aan die liturgische kant. En dat was die kerk kwam eigenlijk wel op het juiste moment wat dat betreft. Want wat maakte dat je er ook niet meer thuis voelde bij de evangelische kerk? Kijk, sowieso was het niet een kerk, hoor. Waar een kerk, die evangelische beweging was meer dan een kerk. Hè. Het was ook een netwerk het was een heel netwerk aan kerken, aan gemeenschappen. Maar het was ook wel die EO-jongerendagen, de EO als broadcast organization, zeg maar, die daar ook bovenop zat. Dus het was veel meer dan een kerk alleen. Ik denk in die evangelische wereld liep ik uiteindelijk ook vast. Misschien ook wel vanwege het feit dat men ook zo vreselijk overtuigd was van de waarheid. En ook heel goed wist wie al dan niet gelovig was. En met name het overtuigd zijn van het eigen gelijk, dat begon me ook wel weer een beetje, dat begon me een beetje tegen te staan, denk ik. Plus dat ik op religieus vlak ook wel heel erg begon te schuiven gewoon. Dus een van de dingen die hoe dan ook bijvoorbeeld tijdens je studie theologie komen, want ik studeerde theologie toen de tijd, is dat je gaat zien dat die Bijbel, waarvan je altijd had gedacht, nou, dat is een boek dat rechtstreeks uit de hemel komt eigenlijk, dat je begint te zien van, hé, maar dat is een boek dat over een hele lange periode is ontstaan. Dat ook het resultaat is van allerlei politieke ontwikkelingen en van machtsspelen. Het is nog steeds een schitterend boek. Maar het is niet het boek waarvan ik dacht dat het was wat ik dacht. Ja. En dan heb je het alleen nog maar over de Bijbel. Maar dan heb je het ook over bijvoorbeeld je beeld van God dat je hebt. Dat je begint te beseffen van, hé, maar dat is op een bepaalde manier opgekomen. En dat kan ook anders. Dat kan ook, daar kun je ook op een hele andere manier tegenaan kijken. Dus ik begon heel veel vragen te stellen bij wat ik zo al van huis uit had meegekregen, maar ook wat ik in de evangelische wereld meekreeg. Plus dat ik ook wel vastliep op het feit dat, wat ik dan toch maar de echt nare kant vond van de evangelische beweging. Dingen als homoseksualiteit was helemaal niet, dat was eigenlijk helemaal niet in vraag. Daar werd amper over gesproken, zeg maar. En dat vond ik uitermate problematisch toen eigenlijk al. Want het feit hoe mensen uitgesloten konden worden van religieuze gemeenschappen. Hoe sneller een oordeel klaar lag over hoe je in het leven moest. Dat vond ik wel problematisch worden op een gegeven moment. De eerste vraag die me dan meteen in mij opkomt is, bijvoorbeeld in mijn geval, mijn moederskant die gaat naar de Syrisch-Orthodoxe kerk. Mm-hmm. Mijn vaderskant die is katholiek. Ja. Dus ik heb zelf ook altijd een beetje identiteitscrisis als het gaat om kerk. Want waar hoor ik nou eigenlijk echt? Ja. Ook als ik naar de katholieke kerk ga, dat is een Nederlandse katholieke kerk. En dan word ik heel vaak aangekeken en dan wordt op een gegeven moment mijn vraag gesteld van, doen jullie ook de Ramadan? Denk ik, ik zit hier elke keer naast jullie in de kerk. Ah, jammer hè? Ja, precies, heel jammer. Ja. Maar, ik ben het ook niet altijd eens met wat in de orthodoxe kerk gezegd wordt of wat in de katholieke kerk gezegd wordt. Ik heb een heel eigen manier van denken en ook geloven. Mm-hmm. Maar dan vraag ik me af, maakt het uit dat je niet helemaal 100% thuis voelt in een kerk? Of misschien beter gezegd, je kunt vinden in wat de uitspraken zijn die in de kerk gedaan worden. Ja. Ja. Maakt het uit? Want wat maakt het dat je zo erg gefocust was op, in deze kerk voel ik me niet thuis, ik probeer het daar, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens, ik ga op zoek naar een specifieke kerk. Ja, het is echt een goede vraag hoor. En ik moet ook wel zeggen dat ik vind juist het aantrekkelijke van kerk ook wel, nog steeds eigenlijk, dat je op een bepaalde manier in gesprek komt met mensen die je niet zelf uitkiest. Dat je niet per se met mensen in gesprek zijn die per definitie bij je eigen bubbel horen. Ik vind ook nu nog bijvoorbeeld heel fijn dat de kerk een plek kan zijn waar ook mensen met verschillende opleidingsniveaus samenkomen bijvoorbeeld. Want we organiseren ons wel heel erg in bubbels eigenlijk. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol speelt in de hedendaagse vorm van polarisatie, zeg maar. Dus dat vind ik ook de kracht van kerk. Zij het dat het ook beperkt is natuurlijk. Want aan elke kerkelijke gemeenschap zitten ook weer grenzen waar mensen binnen horen en waar mensen buiten terechtkomen. Maar goed, op een gegeven moment kunnen de verschillen zo groot worden. Kun je je zo niet herkennen in de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Kun je gewoon ongelukkig zijn in de kerk waar je zit. Dat het eigenlijk gewoon niet meer mogelijk is voor je om daar te blijven. Is het dan eigenlijk meer een ding tussen gemeenschap en waar jij voor staat als persoon? Meer als gemeenschap dan kerk waar je mee struggelde? Ja, nou kijk, gemeenschap, kijk, een gemeenschap, wat het verschil tussen een gemeenschap en een kerk, belangrijker nog, kijk, de gemeenschap hanteert ook een aantal waarden met elkaar, een aantal geloofsovertuigingen. En in elke gemeenschap is ook veel diversiteit, dat weet ik ondertussen ook, zeg maar. Datgene wat een kerk eraan op papier zet, bijvoorbeeld, van waar een kerk voor staat, hoeft echt niet altijd door alle betrokkenen in de kerk ook nagesproken te worden. Maar ja, het kan op een gegeven moment wel zijn. Ik heb dat in de gemeenschap in mijn eigen dorp ook gemerkt, hoe vreselijk moeizaam ik de gesprekken vond gaan over het inzegenen van andere relaties dan heteroseksuele relaties. Nou, ik was groot voorstander om dat totaal open te breken, om elke vorm, elke relatie, ook homoseksuele relaties in te zegenen. En de moeite waarmee dat ging, vond ik heel erg lastig. Maar ook de beelden over homo's die gedeeld werden, en hoe eigenlijk heel rigide werd teruggegrepen op bepaalde teksten in de Bijbel die totaal contextloos werden ingezet in een debat, een discussie over de thematiek. Ik trok dat gewoon op een gegeven moment niet meer. Het paste niet in mijn beeld van dat je een open gemeenschap moet zijn die iedereen verwelkomt en die voor iedereen een plek realiseert. Te meer ook omdat je, als je de geschiedenis van het christendom kent, dan weet je hoeveel mensen uitgesloten zijn geweest. En wat dat voor ongelooflijke consequenties heeft gehad. Ja, nou, gelukkig heb je op een gegeven moment wel een vrolijker godsbeeld gekregen. Wat was dat moment en op wat voor manier heb je godsbeeld eigenlijk veranderd? Nou, ik denk dat het vrolijke godsbeeld was het godsbeeld wat ik in mijn evangelische periode heb opgepikt, hoor. Want dat was het meest vrolijke godsbeeld wat je tegen kon komen, denk ik. Het verschil tussen bijvoorbeeld de God van de gereformeerde gemeente en de God van die evangelische beweging was dat die evangelische God een stuk vriendelijker was. Er werd veel meer nadruk gelegd op de liefdevolle kant van God. Zonde speelde wel degelijk een rol, maar werd niet zo zwaar aangezet als in de gereformeerde gemeente. En dit was ook de God van de evangelische beweging, was ook een vrolijke God in de zin van dat je, Ja, je kon genieten van populaire cultuur, van jeugdcultuur. De diensten waren een stuk vrolijker, zeg maar. Zo'n festival als de Eeuw Jongerendag vond je als tiener vond je dat geweldig. Want het was een hele vrolijke boel eigenlijk. Dus dat was wel, denk ik, van alle godsbeelden die in mijn leven de revue gepasseerd zijn, was dat wel de meest vrolijke god eigenlijk. Het is eerder zo dat dat beeld uiteindelijk ook niet stand hield. En ik weet niet wat voor godsbeeld er daarna voor terug is gekomen. Omdat dat voor mij ook nog steeds wel verwarrend is. En ik misschien vooral steeds minder van God ben gaan begrijpen. En dat ik steeds minder van God kan zeggen op een bepaalde manier. Dat is eerder eigenlijk wat daarna gebeurde. Ja. Ja. En het begrip nieuw christendom, dat is iets wat ik steeds vaker hoor. Ja. Maar wat houdt het nou eigenlijk echt in? Ja, dat is een goede vraag. De nieuw christendom, het is eigenlijk een begrip dat... ik werk al een tijdje met Paulien Wezeman samen. Zij is journalist. En wat heel interessant is, zij is eigenlijk op het moment dat zij zelf vastliep in haar geloof. Zij zegt zelf toen mijn geloof niet meer werkte, ook na een ingrijpende gebeurtenis, het verlies van haar man, dat ze merkte van, dit geloof werkt niet meer. En zij is eigenlijk toen een persoonlijk journalistieke zoektocht gestart naar mensen die in vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Ook toch al een beetje zijn stuk gelopen op de kerk. Of zich wat meer in de marge van de kerk bevinden. Maar wel degelijk op een bepaalde manier verbonden blijven met dat christendom waar ze zijn groot geworden. En eigenlijk zoeken naar nieuwe wegen. En dat is nog best wel diffuus hoor. Van wat zijn dan die nieuwe wegen? En wat kenmerkt dat nieuwe christendom dan? Het zijn best wel wat zoekende mensen. Ze zijn vastgelopen op het christendom waar ze vandaan komen. En zoeken eigenlijk... het zijn echte zoekers. Leggen zich niet zo snel vast. Hebben ook moeite om zich echt te identificeren met een bepaalde... met een bepaald kerkelijke genootschap, met een bepaalde kerkelijke gemeenschap. Het zijn vragers. Mensen die veel vragen stellen bij alles wat ze hebben meegekregen. Maar op een bepaalde manier toch wel gelinkt blijven aan dat christendom. Omdat hen dat toch het meest vertrouwd is. En tegelijkertijd wel heel veel kritische vragen stellen bij alles wat ze hebben meegekregen in dat christendom. En eigenlijk naar nieuwe vormen zoeken, waar ze elkaar wel degelijk kunnen treffen. Nieuwe plekken waar ze elkaar kunnen treffen. Nieuwe vormen van waarin ze hun geloof vorm kunnen geven. Ze werken erg met de notie van authenticiteit, met vrijheid. Het moet bij je passen. Ja. Oké, maar even om het wat duidelijker te verbeelden. Je hebt al niet een vaste plek waar je elkaar opzoekt. Een aantal van de mensen die wij gesproken hebben, dat zijn mensen die wel degelijk nog kerkelijk betrokken zijn. Ja. Soms met veel plezier omdat ze een gemeenschap hebben gevonden waar ze zich daadwerkelijk thuis voelen. Of soms wat meer in de marge van een kerkelijke gemeenschap. Anderen hebben de kerk daadwerkelijk vaarwel gezegd, maar treffen elkaar bijvoorbeeld nog wel op een Graceland festival. Mm-hmm. Een klein festival, heel progressief festival. Waar ze zich dan wel weer thuis weten. Ook omdat daar veel zoekers en zwervers zijn. En waar ook... waar mensen elkaar treffen die iets in elkaar herkennen. En dan zweeft het wat minder. Dan zijn er wel degelijk plekken waar ze elkaar vinden. Oké. Voor mij niet helemaal duidelijk wat ik er dan bij moet denken. Want het blijft toch wel een klein beetje vaag voor mij. Ja. Want ik weet niet of ik het goed heb, maar ik heb nu heel erg een beeld van een groep mensen die eigenlijk een beetje zoekende zijn. Ja. Maar de basis van het christendom wel geloven of volgen? Ja, voortdurend met het christendom in gesprek blijven. Okay. Dat is het meer eigenlijk. Ja. En eigenlijk verder willen gaan dan dat je gelijk weer ingekaderd wordt in een hokje als je bent gelovig of niet. Of je bent christen of atheïst. Ja. Ja, sommige van deze mensen weten het niet zo goed. Die zeggen op bepaalde momenten dat ze zich meer thuis weten bij het atheïsme. En op andere momenten dat ze zich beter thuis weten bij het christendom. Of elementen daarvan dat combineren, zeg maar. Ik besef heel goed dat je zegt van het is wat vager, omdat het zich wat onttrekt aan de normale manier waarop het christendom georganiseerd is in kerkelijke gemeenschappen, in bepaalde tradities. En daar voelt men zich dan juist niet helemaal thuis bij, zeg maar. En ze zoeken eigenlijk naar andere vormen. Soms slaagt men daarin, soms ook niet. Dus die vaagheid, dat klopt wel. Het laat zich wat minder makkelijk pakken. En is dat dan ook een groep... Zou je kunnen zeggen dat het een groep is die eigenlijk altijd blijft veranderen? Dat denk ik wel. Het is in ieder geval een groep voor wie verandering ook niet zo verkeerd voelt eigenlijk. Mm-hmm. Het is juist een groep die wat meer moeite heeft met gestolde tradities. De waarheid gebeiteld in steen, zeg maar. En veel meer openheid geven aan het zoeken zelf. En dus ook wat opener kunnen staan jegens verandering, denk ik. En dus ook een beweging kunnen tot stand brengen die ook wat veranderlijker is. Wat zijn dan de grote verschillen tussen deze nieuwe vorm van christendom en het traditionele wat we kennen? Ja, ik denk dat er veel verschillen zijn, maar waar men echt moeite mee heeft is met vormen van traditie die in stand worden gehouden voor de traditie. Men heeft moeite met aanspraken op waarheid die heel uitsluitend werken voor anderen. Men omarmt het zoeken in die zin ook. Niet alleen omdat men het niet zo goed meer weet, maar ook omdat het zoeken als houding ten opzichte van waarheid en ten opzichte van de ander eigenlijk heel erg omarmd wordt. Ook vanuit het gevoel dat het veel meer openheid geeft. Men heeft ook, denk ik, veel van hen hebben ook wel wat moeite met bepaalde dogma's die in het meer traditionele christendom belangrijk zijn. Om een dogma te noemen, verlossing door het lijden van Christus bijvoorbeeld. Ik denk dat veel nieuwe christenen daar meer en meer moeite mee hebben met dat soort thema's. En het is ook een groep die heel erg van creativiteit houdt. En als het al gaat over dingen die georganiseerd worden, zoals kerkdiensten of rituelen, dan zoekt men graag de creativiteit op. Dus niet wat van huis uit is meegegeven, maar juist wat kun je bedenken met elkaar? Wat voor nieuwe vormen kun je bedenken? Over die verschillende vormen gaan we het zo nog even hebben. Maar wat ik me nog wel afvraag is, hoe groot is deze groep dan? Waar moet ik aan denken? Ja, dat vind ik nog best een lastige vraag. Heel lang konden we religie en geloof konden we best wel goed tellen. We hadden daar vragenlijsten voor. En we stelden mensen vragen van, geloof je in God? Ga je naar de kerk? En op basis daarvan kon je dan best wel bepalen waar mensen precies zaten, hoe je ze kon identificeren. En dan kon je makkelijk tellen. Kon je zeggen van, nou, in Nederland leven zoveel protestanten, zoveel katholieken. Van alle protestanten zijn zoveel mensen hervormd, zoveel mensen gereformeerd. Zoveel mensen gaan met regelmaat naar de kerk. Dat is bij deze groep ook wel wat ingewikkelder. Omdat de vraag, geloof je in God, direct met een heel groot vraagteken beantwoord wordt. Dit zijn mensen die eerst vragen, wat bedoel je daar precies mee? Mm. Wat bedoel je met zo'n begrip God precies? En het zijn ook mensen die misschien zeggen, ja, ik geloof in God, of misschien wel niet, ik weet het niet precies. Die zoekende zijn ook naar al de vraag van, geloof je in God? Daar al gelijk gaan nadenken van, ja, wat betekent die vraag eigenlijk precies? Maar ik vind het wel grappig dat het dan toch nieuw christendom genoemd wordt. Ja. En dat heeft hiermee te maken dat men... ik heb het zelf ook wel eens als voorbeeld gegeven. Een vriend van mij zit heel erg in de hoek van, noem het maar natuurreligies, paganisme. En ik herinner me nog de avonden dat wij waren op Oeral, op Terschelling. En de avonden dat wij buiten in de tuin zaten, we waren alleen maar over praten van, wat geloof jij, wat geloof ik, waar sta jij precies? En op een gegeven moment had ik best het gevoel dat we een soort van gemeenschappelijke grond voelden ergens. En dat hij op een bepaalde manier van overtuigd was dat de wereld doortrokken was van een soort heilige realiteit die hij energie noemde. En dat ik op dat moment heel erg overtuigd was wel van het feit dat de wereld doortrokken was van wat ik God noemde. Alleen zei ik ook tegen hem, ik zeg, weet je, misschien kunnen we elkaar daar nog best wel vinden, maar het lukt mij niet om dat woord energie over mijn lippen te krijgen. Dat is voor mij zo'n abstract, afstandelijk woord. Ik val dan terug op het toch voor mij als christen vertrouwde woord God. Mm. Ik denk dat veel van deze nieuwe christenen echt heel erg zoekende zijn, maar toch op een heel aantal momenten wel terug willen vallen op taal die vertrouwd voor hen is. En terug willen vallen op taal, niet alleen taal, woorden als God, maar ook de taal van de Bijbel die nog steeds vertrouwd voor hen is. En de rituelen die steeds vertrouwd voor hen zijn. En dat maakt dat ze altijd dat lijntje met het christendom blijven houden. Oké. We praten zo verder, maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Want het nummer dat je gekozen hebt is Distant Sky van Nick Cave. The Bad Seeds. Waarom luister je hier graag naar? Nou ja, ik ben al heel lang fan van Nick Cave. En recentelijk ben ik vooral heel erg geïnteresseerd geraakt in zijn religieuze ondergrond. Ik denk dat zijn muziek door en door religieus is. En dat denkt hij zelf trouwens ook. En zijn laatste boek, Faith, Hope and Carnage, dat lees ik zoals ik vroeger de Bijbel las. Intens, intensief, in detail. Heel, heel wonderlijk, bijzonder boek. Laten we luisteren. Let us go. My one true love, call the gas man, cut the power out. We can set out for the distant skies. Watch the sun, watch it rising. In your eyes, let us go. Soon the children will be. Dit was Distant Sky van Nick Cave en The Bad Seeds. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Bij mij te gast is theoloog Johan Roeland. We praten vannacht over religie en de zoektocht naar zingeving. We leven in een steeds ongeloviger Nederland. Maar liefst 58% van de Nederlanders boven de 15 jaar... zag zichzelf in 2021 als niet religieus, volgens het CBS. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is, kijk, natuurlijk, wat je ziet is, als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, zie je dat Nederland in een aantal decennia tijd veranderd is van een behoorlijk christelijk land, waar de kerk een belangrijke rol speelde, waar veel mensen kerkelijk betrokken waren en waar veel mensen zich op een bepaalde manier identificeren met het christelijke gedachtegoed, naar een land waarin dat veel minder is geworden. Tegelijkertijd blijf ik er ook wel kanttekeningen bij plaatsen. Het eerste is dat je niet moet onderschatten dat, dat religieuze tradities nog steeds door veel mensen gewaardeerd worden. Dat het wat diverser is geworden, dat mogen duidelijk zijn. We hebben tegenwoordig natuurlijk in Nederland heel veel religieuze gemeenschappen vanuit heel veel religieuze tradities. En ik denk ook dat je ook moet zien dat, dat ondanks dat kerken misschien niet meer zo vol zitten, dat er buiten de kerken wel ontzettend veel gebeurt. Ja, want we hebben nu bijvoorbeeld de pop-up kerken. Je hebt een snelwegkerk. Je hebt plekken waar mensen gewoon samenkomen, bij wijze van een potje voetballen, maar tegelijkertijd ook het hebben over het geloof. Ja, ja, is dit dan een nieuwe vorm? Ja, nou dat. Je hebt in de, laten we zeggen, in het christendom zelf zijn er allerlei ontwikkelingen die ook een beetje buiten de gebaande wegen gaan, zeg maar. Het nieuwe christendom zelf laat zich niet zo makkelijk traceren. Het is er wel. Mensen die inderdaad liever misschien wel in een pub bij elkaar komen, een biertje drinken en daar met elkaar in gesprek gaan. En het gevoel hebben een bijzonder waardevolle avond ermee hebben gemaakt. Maar als ik het heb over wat buiten het traditioneel kerkelijke domein zich begeeft, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld populaire cultuur. We hebben net Nick Cave gedraaid. Nou, op het moment dat je bij een concert van Nick Cave bent, of toen de tijd bij zijn Conversations Tour, waar hij in gesprek ging met zijn fans, als je zijn boeken leest op dit moment, met name de periode na de dood van zijn zoon, dan zie je dat je met Nick Cave eigenlijk met een heel religieus fenomeen van doen hebt. En ik denk dat veel van zijn fans dat onderkennen, dat ook zien. Misschien zelf niet 1, 2, 3 zullen zeggen dat het om een religieus fenomeen gaat. Maar als theoloog, religiewetenschapper, denk ik van jeetje, er zit gewoon heel veel religieuze energie eigenlijk in dit fenomeen. En dat laat zich niet zo makkelijk vinden in het onderzoek dat we doen. Zeker niet in het kwantitatieve onderzoek. Maar dat is er wel. En dat maakt ook onderdeel uit van Nederland. En dat zie je niet zo makkelijk terug in de cijfers. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar die niet-traditionele vormen van geloven, zoals net al benoemd was, een potje voetballen of een biertje drinken. Zouden we dat niet gewoon een hobby kunnen noemen? Want wat maakt het nou? Wat is nou eigenlijk het verschil? Nou, het is de vraag is hoe erg dat het is. Hè? Op het moment dat hobby en religie wat meer in elkaar gaan overlopen. Maar die laat ik even buiten beschouwing. Ik denk dat het zeker bij wat ik bij nieuw christenen wel heel erg zie, is ook gewoon simpelweg de waarde zien van die alledaagse contacten. En ook beseffen dat dat geloof juist ook over dat soort contacten gaat. En dat er waarde zit in met elkaar een biertje drinken en een echt goed gesprek kunnen voeren, elkaar in de ogen kunnen kijken, elkaar kunnen zien, elkaar kunnen waarderen en verder komen met elkaar. Als je het al een hobby noemt, vind ik het een hobby die er mag zijn eigenlijk, ja. Eerlijk gezegd. Dus zeker wel. We gaan nu alweer naar je allerlaatste muziekkeuze. Zullen we afsluiten met All My Favorite People van Over the Rhine? Ja, heel graag. Ik vind het een prachtig nummer. En misschien wel juist vanwege dat kleine zinnetje wat erin staat. All full believers, skeptical dreamers, you're welcome. Ik denk dat voor mij ook wel, wat het mijzelf ook heel erg aantrekt in dat nieuwe christendom, de openheid voor mensen die niet zo erg geloven, of juist wel wat geloviger zijn. Mensen die stuk zijn gelopen op religie en toch op een bepaalde manier nog aangehaakt willen blijven. Ik denk dat nieuwe christenen voortdurend plekken zoeken waar je welkom mag zijn, ondanks je achtergrond en de weg die je gegaan bent. En dat zit voor mij heel erg in dit liedje.

Johan, je verhaal heeft me echt heel erg geïnspireerd. Bedankt voor je openheid en bedankt voor je komst. Mijn gast was Johan Roeland, universitair hoofddocent media, religie en populaire cultuur aan de faculteit religie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Iedere werknacht hoor je hier De Nacht van. Alle interviews die in de nacht plaatsvinden zijn terug te luisteren via de website, maar zijn ook te vinden in de podcast De Nacht van. Abonneer je in je favoriete app om de gesprekken te beluisteren. Somewhere there's a place where you can go. Someplace you can lay your heavy head down. Everybody needs somewhere to go. We don't get high to get a come down. You take your chance in life, go out and find a wife. Don't get stuck in the state I'm in. Someone somewhere is loving you. Je hoorde Robbie Williams met Somewhere. Nu het nieuws van 3 uur, daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De afbouw van de subsidie voor bezitters van zonnepanelen staat voorlopig op losse schroeven. Het kabinetsvoorstel heeft nog wel een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar aangezien GroenLinks, PvdA en PVV het plan van minister Jetten niet steunen, is het de vraag of het de wet het wel haalt in de Eerste Kamer. Wilders vindt dat de regeling moet gelden voor nieuwe gevallen, maar niet voor mensen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. PvdA en GroenLinks vinden dat er eerst gekeken moet worden naar de aanleg van de zonnepanelen op sociale woningen. De Oekraïense president Zelensky is blij met de toezegging van premier Rutte dat Nederland wil bijdragen aan de levering van Patriot luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. Dit verbetert de Oekraïense luchtverdediging enorm en beschermt onze steden en bevolking tegen terreur van de Russische Federatie, schrijft Zelensky in een tweet. Rutte deed zijn toezegging na een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Nederland wil zich aansluiten bij de levering van Patriots door de VS en Duitsland. De afspraken zijn bijna rond. In het Franse Toulon is de oudste vrouw ter wereld overleden. De Franse non Lucille Randon overleed een maand voor haar verjaardag, meldt de burgemeester van haar woonplaats. Randon was in haar jonge jaren lerares en ging na de Tweede Wereldoorlog het klooster in, waarna ze door het leven ging als zuster André. De laatste jaren haalde ze nog een keer het nieuws toen ze tijdens de pandemie genas van corona. Nu is ze in haar slaap overleden op 118-jarige leeftijd. Een Spaanse vrouw van 115 is nu officieel de oudste mens op aarde. In Almere is gisteravond na een lange vergadering de nieuwe burgemeester voorgedragen. Hein van der Loo neemt het ambt over van Frank Weerwind. Die stopte als burgemeester om minister van Rechtsbescherming te worden. Ank Bijleveld was in de tussentijd waarnemend burgemeester. Hein van der Loo is partijloos en is nu nog burgemeester van Zwijndrecht. De verwachting is dat hij in maart in Almere wordt geïnstalleerd. Het weer. Vannacht is het helder. Het kan 2 tot 4 graden gaan vriezen. In de ochtend is er eerst veel zon, maar vooral in de avond winterse buien met in het binnenland sneeuw, veel wind en maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht. Het is inmiddels 2:03. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Het komende uur laat ik je een gesprek uit de ongelofelijke podcast horen. Het gaat over een priester, hoogleraar en schrijver, waarvan je de naam misschien niet meer zo vaak hoort vallen, maar wel wereldberoemd is. In 2021 ging presentator en journalist David Bogert samen met vaste gasttheoloog Stefan Paas in gesprek met Talita Muse. De Nederlandse priester, hoogleraar en schrijver Henry Nouwen is misschien wel een beetje vergeten in Nederland, maar in Amerika is hij nog beroemd. Met als bewonderaars Oprah Winfrey en Hillary Clinton. Het meest geliefde boek van Henry Nouwen, Eindelijk Thuis, kreeg een nieuwe uitgave en presentator Talita Muse mocht het voorwoord schrijven. Het werk van Nouwens heeft voor Talita dan ook veel betekend in haar leven. Volgens haar snakken de jongeren van nu naar de ideeën van Nouwen, zonder dat ze het zelf echt weten. Talita Muse, terug in de ongelofelijke podcast. Dankjewel, leuk om er weer te zijn. Ja, leuk dat je er bent. We spraken elkaar eerder in aflevering 30. En die staat nog altijd in de geschiedenisboeken als de langste ongelofelijke podcast ooit. Ja, of een van de heetste, warmste dagen. Het was 40 graden of zo. In Nederland. Ja. Ja, het was heel warm. Het was meer dan anderhalf uur duurde die aflevering. Ja. Langer dan anderhalf uur. Het vloog voorbij. Nee, maar het was heel boeiend. Het ging over racisme en alles. Daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Nou, je weet nooit, misschien komen we er toevallig op uit. Maar we gaan het vooral hebben over een man die misschien ook niet iedereen kent, maar die ze misschien wel zouden moeten kennen. Mm-hmm. Henry Nouwen, een Nederlandse priester die deze week 25 jaar geleden overleden is. Ja. Waarom is het belangrijk, Talita, dat wij het over deze man gaan hebben? Wat maakt hem nog relevant? Ja, ik denk dat hij echt een onbekende grote spirituele leider is. Voor zeker de jonge generatie, dus onbekend. Ja. En dat is denk ik jammer, want zijn werk bevat heel veel wijsheden die denk ik de tand destijds zullen doorstaan. En die zeker voor de moderne mensen, voor de jongeren die drukke levens leiden en met burn-outs kampen en met existentiële levensvragen. Ja, daarvoor is dit denk ik echt een hele geschikte schrijver, gids. Ja. Ja. Ja, want je zei, of ik hoorde jou zeggen, dat de jongere generatie eigenlijk snakt naar het werk van Henry Nouwen. Ja. Misschien zonder dat ze dat zelf weten. Waarschijnlijk, want ze weten niet wie hij is. Ja, ze zullen er niet actief, denk ik, nu om vragen. Maar ik denk wel dat als je gewoon kijkt naar de cijfers, hè, het aantal jonge mensen wat kan met mentale klachten, met burn-outs. Ik heb het gisteren nog even opgezocht. Nou, dat is echt schrikbarend. En dan zie je toch een deel daarvan wordt vaak geweten aan ofwel werkdruk of eenzaamheid, de fear of missing out in je sociale leven, qua uitgaan en qua ook zeker nu tijdens de coronaperiode. Maar een ander deel, wat onderzoekers ook aankaarten, dat is een soort van existentiële angst. En dat hoort ook bij bepaalde levensfasen. Dat, dat is wat bekend rond je 30ste levensjaar, of tussen je 28ste en 30ste levensjaar. Stijn er ook veel over geschreven. Dan kantelpunten in je leven komen die existentiële vragen op. Volgens mij is het niet toevallig dat ook juist bij die leeftijdsgroep en net wat jonger veel van die mentale klachten ontstaan. Omdat je dan toch net in een fase komt van, wie ben ik ten diepste? Waarom? Wat heeft het voor zin, het leven? Ja. Dat je echt wat meer even, omdat je in een rustiger vaarwater belandt. Je hebt wat dingen op de rit, je werk, je hebt misschien een jong gezin, et cetera. En dan daalt het even zo in van dat besef van, op een dag ga ik dood. Ja, en wat dan? Ja. Dat is zo confronterend. Daar kan je van in een crisis raken. En naar welke bronnen grijp je dan? Naar welke tradities? Naar welke woorden? Naar welke mensen? En ik greep in zo'n moment naar Henry Nouwen. En dat gun ik gewoon mijn hele generatie om daar dan ook naar te grijpen in hun donkerste dagen. Ja, ja. Oké, dat is helder. En jij mocht ook nog eens het voorwoord schrijven van een nieuwe uitgave van Eindelijk Thuis. Wat een beetje eigenlijk zijn meesterwerk. Ik weet niet of je dat woord kan gebruiken, maar in ieder geval zijn meest bekende werk. En als mensen denken aan Henry Nouwen, denken ze toch vaak als eerste aan dat boek. Jij mag het voorwoord schrijven en je zei tegen mij, dat is eigenlijk het mooiste wat ik ooit heb mogen doen. Ja. Dat is een grote woorden. Ja, het is echt by far. Er is denk ik echt niets qua zakelijke projecten of media dingen of andere dingen die ik heb gedaan de afgelopen jaren wat in de buurt komt. Ik vond het voelde als een onwijze eer dat zo'n werk, wat dus al blijkbaar zoveel jaar nog steeds gelezen wordt, gewaardeerd wordt door duizenden mensen, miljoenen mensen wereldwijd, dat je iets aan die nagedachtenis toe mag voegen, iets aan die legacy. Ja, dat jij wordt gevraagd om daar woorden überhaupt aan toe te voegen, terwijl ik niet eens zelf onder woorden kan brengen hoeveel het voor mij heeft betekend. Ja. Dat voelde een beetje zo van, mag ik dit eigenlijk überhaupt wel doen? Ja. Toen die vraag kwam, dat ik ook eerst echt even schok van, het voelt bijna zo, dan ga je zo te groot. Maar als het zoveel voor jezelf heeft betekend, dan is het kwetsbaar. Groot, je hebt het gevoel, doe ik het wel recht? Precies. Ik wil zo graag dat het echt heel goed wordt, Want dat moet wel recht doen ook aan die hele ervaring. Ja, dat voel ik wel mee. Ja, voelt als een enorme opdracht. En dan ook nog een voorwoord. Weet je, een soort van een omlijsting, een inleiding van hey, waarom moet je dit werk lezen? En het plaatsen, dat was ook de specifieke opdracht, plaatsen het in de huidige tijd. En welke boodschappen zitten erin voor jouw generatie? Nou, dat voelde wel als een opdracht die ik iets beter aan kon gaan. Want dan denk je, oh, dat is een soort intellectuele opdracht. Maar inderdaad, het persoonlijke, het geestelijke stuk. Hmm. Ja, nee, dus een onwijze eer. En ik vind het echt ongelooflijk dat ik dat heb mogen doen. Ja. Nou, het enthousiasme spat er vanaf. Stefan, herken jij dat enthousiasme van Henri Nouwen? Heb jij iets met Henri Nouwen? Ja, jawel. De laatste jaren lees ik hem niet zoveel meer. Maar dat heeft mee te maken dat ik zo tussen mijn 20ste en mijn 30ste inderdaad heel veel Henri Nouwen heb gelezen. Ik heb een hele rij in de kast staan. Echt dezelfde fase ook. Ik maak het per se met de levensfase. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die ouder zijn en er nog steeds ontzettend van genieten. Ik geloof dat hij iets van 25 van die spirituele klassiekers heeft geschreven. Maar Eindelijk Thuis was inderdaad een van de boeken, herinner ik me wel, die we toen met mensen samen bestudeerden. Dat boek over met dat prachtige schilderij ervoor op van Rembrandt. Hè, van de thuiskomst van de verloren zoon. Ja. En het heeft je gevormd dus ook. Ja, alles wat je leest en bestudeert vormt je. Hij is in ieder geval wel een tijd lang belangrijk voor me geweest. Dus ik denk inderdaad dat zijn nadruk op kwetsbaarheid en het geliefd zijn en het belang ook van de kwetsbaarheid openhouden, zeg maar, niet te snel oplossen. Dat we willen graag sterk zijn en autonoom. Ja. En hij zegt, nou, leer nou maar de zwakte zijn en afhankelijk. Want daar zou wel eens het geheim van mens zijn kunnen liggen. En die zwaktes die legt hij natuurlijk open en bloot in zijn werk. We gaan het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Wat heeft hij precies geschreven? Maar hij was natuurlijk, hij maakte ook furoren doordat hij zo open en bloot schreef over zijn worstelingen en alle leed en wat hij allemaal verkeerd deed. Zeker. En ik herken ook wel wat Talita zegt over zo'n inleiding schrijven. Even als zijlijntje. Voor mij als theoloog is dat altijd het verschil tussen het geven van een lezing en het geven van een preek. Ja. Een lezing is een intellectueel avontuur. Dan kun je gewoon je gedachten op een rij zetten. Dat is gewoon werk. Kun je met een grapje erin en nog wat informatie, mooi slot, klaar. Een preek is veel existentiëler. En dan wil je ook laten zien wat het voor jezelf betekent. En dat is veel meer een worsteling. Ja. Dat is, ja, als het dichtbij komt, is het veel lastiger. Ja, en het verandert je ook zelf. En dat is ook spannend om aan te gaan. Ik merkte door het schrijven van die inleiding dat ik zelf ook mijn eigen gedachten op een rijtje moest zetten van, waarom in de kern is dit voor mij zo'n belangrijke boodschap? Dus waarom bijvoorbeeld worstel ik zo met die zelfafwijzing? Hè? Dat is een centraal thema van waar het over gaat. Die wijst jezelf af en die zelfliefde. Ja, toen opeens dacht ik, jeetje, dit is iets. Nou, ik heb ook met mijn psycholoog over gehad. Ik heb al jaren geleden van een vriendin een keer een boek gekregen over zelfliefde en compassie voor jezelf. En toen was ik een beetje boos op haar, een beetje beledigd van, ik kreeg dat boek letterlijk voor mijn verjaardag. En toen dacht ik, nou, kan je geen leuker cadeau aan iemand geven dan een boek over zelfliefde. Ik dacht, wat bedoel je hiermee te zeggen? Weet je, heel verdedigende modus. En ik vond het heel leuk om bij mezelf nu te merken, maar ik heb het onbewust, ben ik zelf die boeken ook gaan kopen. En dan merk je bij jezelf een bepaalde groei en een bepaalde. Nou, ik merkte, ik ben eigenlijk ook wel milder geworden, maar in sommige dingen ook nog wel steeds een uitdaging. En ja, dat maakt het zo anders om zo'n inleiding te schrijven. Het is alleen al het schrijven van die inleiding is weer een opnieuw worsteling met jezelf. Ja, dat is wel heel mooi. Want voordat we het over de man zelf gaan hebben, wie hij precies was en wat zijn ideeën waren, hoe kwam jij dan in aanraking met hem? Waarom kwam het bij jou opeens op binnen? Ik kreeg het 4 jaar geleden van een van mijn beste vrienden. En die gaf het ook voor mijn verjaardag. Vrienden die luisteren, voor je verjaardag, stop met het geven van boeken dat ik aan mezelf moet werken. Ja, precies. Boeken met een hint. Boeken met een stapel met boeken. Zo van, fijn. Ik waardeer jullie ook. Nee, die kreeg ik van hem. En dat was eigenlijk die bundelingen. Er zijn ook een aantal bundelingen uitgebracht. Die heeft Henri Nouwen niet meer zelf gemaakt. Maar die zijn denk ik gemaakt om zijn gedachtegoed op een toegankelijkere manier aan het grote publiek te presenteren. En dat heet 365 dagen. En dan staat er op iedere dag van het jaar staat er een korte meditatie of een quote uit een van zijn vele werken of lezingen of boeken. En dus dat was op een hele toegankelijke manier. En ik weet dat ik dat ergens opensloeg. En het was zelf in een periode dat ik dus echt in een burn-out zat. En echt rillend als een rietje op de bank. En alleen al naar de supermarkt gaan was al even te veel. Oh, wow. Helemaal overspannen. En dan zie je niet hoe je er zelf uit kan komen. En je denkt ook bij jezelf van, nou, komt dit nog wel goed? En je ziet het gewoon even niet. Nou ja, en toen sloeg ik een stukje open over waarin hij schrijft, we zijn allemaal gebroken riet. En zij denken, nou, daar word je heel vrolijk van. Maar bij mij was een soort van herkenning. Dat ik dacht van, Iedereen heeft die gebrokenheid. Iedereen heeft die, die momenten waarop ja, eigenlijk je wilt dat niemand je ziet. En hij ja, moedigt dan eigenlijk heel erg aan om dat vruchtbaar te maken naar andere mensen toe. En dat was juist precies voor mij de grootste worsteling. Als ik heel erg in de put zit, dan vind ik het heel moeilijk om... Ik bel dan echt niemand anders. Dan sluit ik mezelf op en dan kom ik weer naar buiten als ik soort van normaal ben. Je wilt het zelf helemaal oplossen. Ik wil het dan helemaal zelf oplossen. Maar dat is juist een deel van de reden waarom ik er lang in bleef zitten. Om het maar niet... Ja, het niet te durven delen van je meest zwakke, kwetsbare, radeloze momenten eigenlijk. En door dat met hem toen, ja, ik weet niet, dat spoorde me toch licht aan om anders naar anderen te kijken en te denken van, hé, maar op het moment dat ik het toch deel, op de momenten dat ik er diep in zit, wat gebeurt er dan? En toen merkte ik, hé, ja, inderdaad, dus heel veel mensen die... Die hebben dat ook. Ik had toen nog letterlijk een keer met een vriend. Ik zat bij mij op de bank en ik zei van, joh, ik voel me, ja, ik heb echt het gevoel dat ik zo meteen een paniekaanval ga krijgen. Voel me helemaal niet lekker. En toen zei hij, serieus, heb jij dat ook? Ik zat al de hele tijd hier op de fiets naar jou toe, ze me zorgen te maken van, als ik zo meteen bij jou ben, weet ik niet of ik me wel goed ga voelen. En dadelijk, hij kwam ook op dat moment met angst aanvallen. En toen hebben we zo met elkaar zitten lachen op de bank. Van, hebben we nou de hele tijd al die vorige keer dat we elkaar zagen ons schoot zitten houden. Dat we beide deden alsof er niks. En dan zei ging ik even stiekem naar de wc om daar even mijn ademhalingsoefeningen te doen. Toen dacht dit is toch van de zotte dat je daar niet met elkaar... We zijn vaak een beetje bang voor elkaar, hè? Ja, dat we dat niet laten zien. En dat, ja, toen hebben we er zo om gelachen. En nou, dat is een van de grote dingen eigenlijk die Henry Nouwen voor mij heeft gedaan. Door over praten. Wat je daar beschrijft, het is echt een wending in zijn werk. Dat dit soort zwakheden, waardoor je een hekel aan jezelf krijgt... en niet een probleem zijn om op te lossen, maar een bron. Hè? Ja. Om eigenlijk relaties te smeden en nabij te komen tot elkaar. Ja. En dat kan dus veel betekenen voor mensen en dus ook voor jou. Ja. Dat er mag zijn. Zeker, en dat je dat mag delen en dat je niet helemaal zelf hoeft te doen. En daar begon dan ook een beetje jouw oplossing ook. Ja, dat voor mezelf werkte dat heel goed. En ook de herkenning dat hij spaart zichzelf ook in zijn werk. Hij schrijft het heel voor een geestelijke. Dat was ook wel voor mij een soort van tweede. Dat ik dacht van oké, dus iemand die wel zo... Ja, je verwacht een geestelijke autoriteit. Die heeft daar misschien minder last van. Die is altijd heel... Of die mag het niet laten blijken. Als ik goed praat, je bent dochter van een dominee. Jij weet toch wel beter? Nabij gezien. Ja, maar dat is ook wel interessant. Daar heb ik voor de inleiding ook veel over niet zitten nadenken. En dat heb ik niet verteld. Maar ik worstelde ook altijd een beetje met de rol van mijn eigen vader. Want mijn vader is, in het kort, die is dominee. En natuurlijk, ik zie zijn menselijke kant als dochter. Maar als ik in de problemen zat of mezelf rot voelde... dan trok hij wel vaak een beetje die domineesrol. Ja. Dat hij zei van, nou, God houdt gewoon van je. Alles komt goed. Je moet gewoon vertrouwen hebben. En dan komt het goed. En ik weet op een gegeven moment zat ik heel erg best wel in geestelijke nood. Toen was ik echt niet goed in mijn vel. Ik was best wel in paniek. En toen ging ik ook naar mijn vader toe. En niks te nadelen van mijn vader. Maar op dat moment zei hij echt letterlijk... ja, ik weet niet meer wat ik tegen je kan zeggen. Ik kan je niet helpen. Je moet gewoon vertrouwen. Je moet gewoon geloven. Yeah, yeah. En dat is heel moeilijk als je het niet gelooft. Als je denkt van nee, maar het zit niet goed. En ik ben niet oké. En ik geloof nu niet dat ik gedragen word of veilig ben of geaccepteerd word. Dus. En dat was best wel een soort van... ja, het kan allerlei redenen hebben waarom dat gebeurt. Maar bij Nouwen merkte ik heel erg van... die beschrijft zijn eigen depressies. Die beschrijft zijn eigen wonden, worstelingen, zelfhaat, af en toe zelfafwijzing. En dat gaf een soort van herkenbaarheid van... ja, jij hebt dit ook meegemaakt. Jij hebt hetzelfde meegemaakt. Ja, precies. En dat een soort ontlading was. En dat was voor jou ontlading omdat je ook zoiets had van... hey, er zijn dus ook geestelijke... Ja. Die daar kwetsbaar over zijn en die dus... Ja, dat komt wel eens voor. Ja, nee, maar... Ze schrijven er niet allemaal op. Dat is wat anders. Nee, maar ik begrijp dat beeld ook wel. Je hebt natuurlijk ook... Voor een predikant is het ook moeilijk om heel kwetsbaar te zijn op de kansel. Omdat mensen toch ook verwachten van een predikant... als iemand het een beetje zaken bij elkaar moet hebben... dan is het wel zo iemand. Ik preek natuurlijk zelf ook in regelmaat. Het ingewikkelde in onze cultuur is dat... we zo'n tegenstelling maken tussen kracht en zwakheid... dat wanneer je je twijfels laat zien... dat het al heel gemakkelijk overkomt als etaleren van jezelf... voor anderen voor om sterk te zijn. Kijk, ik ben interessant. Ik laat zien wie ik ben. Of dat het mensen totaal niet helpt omdat ze denken van... die weet het ook al niet meer. Wat Nouwen zo knap doet... als hij het opschrijft, is er al een proces geweest. Hij heeft zijn zwakheid helemaal doorvoeld en gekend. Maar hij maakt er wel iets van waardoor anderen weer geholpen kunnen worden. Hij blijft ook de zorger. Ja, okay. De titel van zijn eerste boek is Gewonde Genezer. Ja. Hij geneest via zijn eigen wonden. Ja, het is niet pure paniek of zo. Het is niet dat je hem in pure paniek ziet. Hij is al een slachter. Hij blijft ook niet in zwelgen of zo. Hij komt dan ook met methodes. Ja. We vallen er al helemaal middenin in ook zijn ideeën. Maar ik dacht, misschien is het eerst wel goed voor de mensen die Henry Nouwen niet kennen. En dat zullen er best wel veel zijn. Dat we misschien gewoon de man zelf eerst even wat meer neerzetten. Wie is het eigenlijk? Ja. En dan kunnen we daarna nog iets meer praten over de belangrijke dingen die hij heeft geschreven. Wat zijn belangrijke ideeën zijn. Ja, Talita, hij is geboren in 1932, geloof ik. Kan je iets meer over hem vertellen? Ik heb weer even de hele bio. Nee, geboren in 1932 in Nijkerk, waar Stefan ook vandaan komt. Dus ik ben daar opgegroeid. Ja. Precies. Ja, Thijs van der Brink ook. Ik zag het laatst in de krant, werd het Thijs van der Brink City genoemd. Ja. Oké, dus komen grote geestelijke vandaan. Ja, toeval bestaat niet. Geestelijke leiders. Ja, precies. Er zit iets in het water. Hij is overleden in Hilversum. En in die tussentijd is hij dus... het is wel heel interessant, want hij is natuurlijk opgeleid tot geestelijke. Je zou kunnen zeggen priester, katholiek. Hè. Maar hij heeft ook psychologie gestudeerd. En dat is ook wel iets wat ik heel erg merk door zijn werk heen. Hè. Dus dat hij de concepten van de psychologie en van de therapie... en hij was ook in zijn werk... en hij heeft onder andere gedoseerd aan Yale en aan Harvard... Heel erg ook op het thema van geestelijke verzorging. Dus heel erg bezig met wat is de rol van gelovigen... in vooral ook het pastorale werk. Als geestelijk verzorger optreden naar mensen die ziek zijn... die tegen het einde van hun leven lopen, die een handicap hebben. Hij is dus later ook zelf in een gemeenschap gaan wonen... van mensen met een zwaar verstandelijke beperking. Mm. Dus zijn werk is ook eigenlijk heel veel invloedrijk... op een beetje bijna pedagogisch vlak voor geestelijke verzorgers. Omdat hij daar ook... echt een opvatting over heeft ontwikkeld... van hoe je in zo'n gemeenschap je rol pakt als geestelijk... en wat dan de juiste verhouding is tot de mensen met wie je werkt. Yeah. Hij schreef bijvoorbeeld ook echt heel over... wat doet het psychologisch met je als geestelijk verzorger als je... Hij bracht die twee werelden echt bij elkaar. Van de psychologie en eigenlijk de theologie. Dat is eigenlijk in Eindelijk Thuis, zou je kunnen zeggen... is ergens een dagboek, een psychologische reflectie... Op hoe je mentaal en geestelijk ontwikkelt... en ook een theologische duiding van natuurlijk het Bijbelverhaal... van de verloren zoon, allemaal door elkaar vervlochten. Hmm. Dat maakt denk ik ook die zijn werk... Die combinatie maakt hem uniek. Hij is dus een Nederlander... geboren in Nederland, maar hij ging ook al heel snel, eigenlijk toch, in de jaren 60 begreep ik, ging die ook naar Amerika. Klopt. En dat is natuurlijk ook belangrijk geweest, want hij is ook in Amerika populairder dan in Nederland, denk ik. Hè? Klopt. Ongelooflijk beroemd daar. Ja, hij is echt beroemd daar. En als Oprah Winfrey. Hij had er televisieoptredens en inderdaad Clintons, voor wie die leider is geweest. En is inderdaad in de jaren 60 weggegaan en wat je daar ook wel in ziet, hij is in 65 bij de Mars geweest van Martin Luther King. Die legendarische Mars. Hij heeft ook die gewelddadig werden neergeslagen, volgens mij aanvankelijk. Precies, en wat een soort kantelpunt is geweest ook bij die anti-apartheidsbeweging. Ik heb gisteren ook nog naar een fragment van hem zitten luisteren, waarin hij vertelt, herinneringen ophaalt aan die Mars. En ook vertelt over het moment dat Martin Luther King wordt doodgeschoten... en de begrafenis en de impact die hem op dat maakte. En ook natuurlijk de debatten in die tijd over het gebruiken van geweld... of niet in protest en burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat hij dan toch de enorme bewondering die hij had... voor de enorme vredesweg natuurlijk die Martin Luther King daarin kiest... om op een vredige manier voor burgerrechten op te komen. Dus dat moet hem gevormd hebben, dat daar in Amerika komen... Dat is wel een kant die mij erg aanspreekt. In zijn boeken komt dat minder naar voren. Dat profetische, dat sociaal betrokkene, dat activistische. Ja. Maar die combinatie van heel diepe spiritualiteit en ook kwetsbaarheid. En tegelijk ook opkomen voor de rechten van in dit geval mensen die racistisch bejegend worden. Dat is ook een combinatie die je niet zo heel vaak ziet. Hè? Mensen zijn of heel activistisch of heel diep spiritueel en naar binnen gekeerd. Maar dat contemplatieve en dat activistische tegelijk... Bij hem ging het samen. In zijn boeken is het meer contemplatief, meer beschouwend, meer spiritueel. Daar vind je eigenlijk niet zo heel veel terug van dat activistische. Maar in zijn leven dus wel. Ja, en het was denk ik in die tijd ook... als je als witte geestelijke mee ging lopen in die mars. Dat was denk ik best de gedurfde keuze. Want het was natuurlijk ontzettend gepolariseerd toen. Ja, ik heb niet zo'n scherp beeld van hoeveel witte geestelijke meeliepen. In Amerika heb je natuurlijk ongelooflijke verschillen... tussen de verschillende kerken. Ja. Dat was toch wel een grote mainstream... beweging van meer midden van de kerk of meer linkse kerken. Ja. Waar wel degelijk ook heel veel mensen buitengewoon sympathiek stonden tegenover deze acties. Ja, nee, dat is zo. Voor mij waren van de witte mensen die meeliepen, waren best wel een aanzienlijk deel geestelijk. Volgens mij juist heel veel dominees. Ja. Witte geestelijk volgens mij ook nog vermoord toen. Ja. Bij die die is toen door witte racisten volgens mij dat gelinched. Ja. Dat, ja. Ja. Oh, sorry, je wilt er nog op reageren? Nou ja, wat dat wel interessant maakt, denk ik, dat het ook laat zien dat hij heel erg... dus inderdaad aan de ene kant dat beschouwende, de contemplatieve meditatie-achtige kant, maar ook het heel erg in de wereld staan. Hè? Dus dat geestelijk hebben toch soms de neiging om een beetje... Ja, soms buiten de maatschappij te staan. Dus alleen in het geestelijke te verkeren. En hij zit heel erg op het ook het praktisch gewoon samenleven met mensen. Wat betekent het dan in de dagelijkse praktijk? Ja. Dat was heel belangrijk. Ja, want je zei natuurlijk, hij doseerde op Harvard en Yale. Ja. Nou, daar kom je niet zomaar. Daar kom je niet, hè? Daar ben je wel intellectueel van formaat, zou je kunnen zeggen. Maar hij combineerde dat ook, en jij hinte daar net ook op, Stefan, met heel erg ook er zijn voor mensen die het nodig hebben. Hij heeft volgens mij... Hij werkte met verstandelijke gehandicapten. Ja. Hij heeft een jongen, Adam, een verstandelijk gehandicapte, volgens mij een flink deel van zijn leven gewijd aan het helpen van een jongen en het verzorgen van een jongen. Ja, als ik het goed begrijp, heeft hij zijn academische carrière daar ook voor opgegeven. Ja. Dus hij is ook gestopt met zijn universitaire werk om zich daar helemaal aan toe te kunnen wijden. Dus dat is ook een opmerkelijke stap natuurlijk, die niet zomaar iedereen maakt. En ik denk ook nog wel, wat ik ook wel heel interessant vind, is dat hij natuurlijk in de jaren 60 is weggegaan. En toen had je hier in Nederland, weet Stefan denk ik nog meer van, maar... natuurlijk ook de debatten die uitbraken hier over de hele secularisering die zich zijn intrede deed. Toch een generatie die zich toen juist flink ging afzetten tegen het geloof. Vanuit de spuitjeslucht en je wordt erdoor beperkt. En tegen het conservatieve en het calvinistische van de vooroorlogse generatie die dat weer na de oorlog wilde herstellen. En de jongeren die zeiden, ja doei, we willen meer vrijheid en we willen het anders. En nou, ook de debat natuurlijk over de wetenschap, wetenschappelijke ontwikkelingen. En kan je dan nog wel in God geloven? En ik heb ook het idee dat hij eigenlijk... Ja, dat is hem volgens mij ook wel wat ik dan las door tijdgenoten af en toe verweten. Hij is gewoon eigenlijk dat debat een beetje ontsnapt. Ja. Hij is naar Amerika gegaan. Weggeglipt door de secularisatie. En dat is ook wel het mooie. Want daardoor in zijn werk beland je nooit in de discussies van... bestaat God of wel of niet? Dat behandelt hij helemaal niet. Het is dus nergens een soort van theologische verdediging van... heeft het nog zin om te geloven anno nu? Of is het nog wel in lijn met de wetenschappelijke inzichten? En dat is natuurlijk een debat waar we in Nederland... op een gegeven moment heel erg in zijn beland. Ja. Van is het nog het rationele, moderne mensbeeld? Kan je dat wel hebben als je ook nog gelovig bent? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Ja. En daar gaat hij eigenlijk gewoon helemaal niet, totaal niet op in. Waardoor het soms ook een beetje, niet naïvig, maar het heeft iets heel puurs. Het is echt gewoon een hele pure... Tijdloosheid. Ja. Nou, je kunt ook zeggen, er zijn verschillende manieren om te reageren op secularisatie. Eén is al argumenterend en de andere is show, don't tell. Gewoon laten zien hoe het werkt, geloven. Ja. En dat voor een modern mens, want dat was hij wel. Dat laatste is meer wat bij Nauwe dan past, don't tell. Hij geeft gewoon een voorbeeld. Ja, en dan als je het overtuigend vindt, dan als het je pakt, dan pakt het je. Precies. Ja. Ja. En dan zou het dus kunnen in de jaren 60 gaat hij weg uit Nederland. Nederland en West-Europa gaan natuurlijk heel erg seculariseren. In Amerika is misschien wel, dat wordt nu soms wel gezegd, hè, wat in de jaren 60 in Nederland en dat soort landen gebeurde, dat het nu een beetje aan de gang is in Amerika. Dat het daar nu in zo'n stroomversnelling komt. Ik las ook ergens dat hij ook een beetje vervreemd raakte van zijn eigen Nederlandse familie, omdat daar die secularisatie plaatsvond. Hij doopte dan neefjes en nichtjes die dan ook uiteindelijk de kerk verlieten. Ja. En dat zorgde bij hem wel voor onbegrip. Nou, en ik kan me ook voorstellen, en ik denk dat ook wel, maar dan duik ik misschien alweer vlucht vooruit, maar naar de rol van de gelovigen nu. Je voelt je als gelovige wel steeds meer onbegrepen in deze samenleving. Alsof je ook, en als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik van het is een positie die steeds meer onhoudbaar wordt. Mm. In een soort van samenleving waarin het geestelijke domein eigenlijk er steeds minder is of mag zijn. En daar gaan we natuurlijk zo even over hebben. Over hoe die jonge generatie daarover denkt. Maar ik merk dat. Ik merk van, als ik nu kinderen bijvoorbeeld zou krijgen en ik zou die gaan opvoeden, dan zou ik dat graag met de religieuze traditie doen. Ik zou ze ook graag gelovig willen opvoeden. Maar dat voelt bijna alsof ik ze daarmee echt op een mega achterstand zet en ze eigenlijk opvoed tot paria. Ja, echt zo voelt dat. Je geeft ze iets mee. Ik geef ze iets mee wat niet herkend wordt als waardevol. Sterker nog, wat wordt gezien als een soort van bedreiging. Omdat het haak staat op de... Nou, liberale... Er wordt ook wel gezegd, dat is inderdaad de jaren 60 generatie die echt verbitterd naar het geloof kijkt. Ja. Maar er wordt ook wel gezegd, maar jij kan dat beter beoordelen, omdat jij veel bezighoudt natuurlijk met de jongere cultuur, dat jongeren nu, die dragen niet de bagage, die dragen niet die ballast mee van nare ervaringen in de kerk of zich hebben moeten ontworstelen van de kerk. Ja. Die zijn er opener voor of die zijn er nieuwsgieriger naar, maar dat is niet iets wat jij per se herkent. Ja, dus wel vanuit culturele interesse. Dus dan zie ik wel een soort interesse onder jongeren van, nou, ik vind het heel leuk om in Italië een katholieke kerk in te openen. En ik vind het heel interessant om weer schrijvers of mensen, denkers te lezen die dan ook toevallig een christelijke achtergrond hebben. Of echt vanuit het culturele aspect van, hey, wat fijn dat dat soort tradities er zijn. Dat die herleving zie ik dan wel weer. Je krijgt natuurlijk ook onder de jongere generatie een hele grote groep die gewoon islamitisch is. Onder de de jongeren van nu is gewoon een aanzienlijk deel. Die heeft dus ook een religieuze achtergrond. Dus dat is er wel. Maar het, zeg maar, het liberale mensbeeld van de individu. Het individu is echt een soort van de maat der dingen. Mm-hmm. Je individuele rechten. Dat is de basis of het primaat eigenlijk van onze samenleving. Ja. Nou, dat is ook maar een zienswijze. Dat is ook maar een ideologie. Maar dat is nu wel, in mijn optiek hoor, dat is eigenlijk de standaard. Ja, dat is gewoon echt de standaard. En ook of je nou links of rechts kijkt, eigenlijk is dat links daar of rechts allebei is de standaard. Dat de norm. Gelovig religieus zijn, hoe strijdt dat daarmee? Kun je dat een beetje uitwerken? Waarom is dat problematisch in dit hele mensbeeld? Want dat kan toch prima verzoend worden met individuele rechten of wat dan ook? Vanuit het individualistische perspectief zeg je, een goed leven is een leven waar je zelf voor hebt gekozen. Dus het goede leven is een leven waar het individu zelf voor kiest. Dan maakt het inhoudelijk helemaal niet uit waar hij voor kiest, maar zolang het maar zelf gekozen is, dan is het een goed leven. Ja. Het geestelijke of de religieuze wereld zegt toch nee. Een goed leven is niet iets wat je alleen individueel kiest, maar wat je afstemt op toch iets groters. Je erkent bepaalde waarden, normen, iets hogers dan jezelf, waarop jij afstemt wat een goed leven is. En ik denk dat we allemaal niet een soort van naar collectivisme willen. Dat alleen maar volledig de groep en de gemeenschap bepaalt. En je hebt geen individuele rechten. Maar ik denk dat daar wel een soort van tussenvormen zijn, waarin je wel erkent van, nou ja, in sommige gevallen is het wel die levenssfeer, die geestelijke levenssfeer, die moet ook op zichzelf beschermd worden. Je hebt natuurlijk vaak die discussie over kerk en staat. Ja. Maar dat is eigenlijk meer om ook te beschermen dat het geestelijke zijn eigen organisatie heeft en regels en invloed. En niet alleen maar bekeken kan worden door de lens van, is het functioneel? Precies. Levert het geld op? Precies. Is het rationeel? Ja. Ik wil even terugkomen op Nauwe. Het is natuurlijk interessant, hè? In Nauwe's eigen leven zie je dat hij dan eigenlijk een groot symbool van succes, namelijk een hele toonaangevende academische carrière, opgeeft om te gaan leven onder mensen die totaal gemarginaliseerd zijn, die niet meedoen. En zwaar verstandelijk gehandicapten. Verstandelijk en lichamelijk. Ja. Met andere woorden, mensen die helemaal zo ver aan de rand van de samenleving staan, dat ze eigenlijk niet eens meer in de samenleving staan. En dat leven tussen mensen die A, niet autonoom zijn, volstrekt afhankelijk. Ja. En B, ook niet zelfredzaam. Niet sterk, maar zwak. Ja, dat zo haaks op het dominante mensbeeld. Precies. En het boeiende van Nauwe is natuurlijk dat hij steeds weer erop hamert, we moeten dat niet zien als een probleem dat opgelost moet worden, of dat zover mogelijk weggemoffeld moet worden, want dat is de andere kant. Wat Nauwe eigenlijk doet, is dus laten zien dat dat ook een bron kan zijn van waaruit je de samenleving opnieuw kritisch kunt bekijken. Ook, hè? Ja. Van wat is nou ons dominante mensbeeld? Dat is eigenlijk een burger die helemaal kan meedoen, die rationeel is, zelfredzaam, in evenwicht, die zijn eigen geld kan verdienen enzovoort. En dan ga je hele leven leven tussen mensen die dat allemaal niet scoren. Ja. Geen enkele box checken. Wat leert ons dat nou over mezelf? Over mensen in het algemeen? En dat is natuurlijk het fascinerende van zijn werk. Dat het zo haak staat op dat mensbeeld. En misschien ook wel raakt aan wat jij zegt. Dat een religieus mensbeeld zich slecht verdraagt met een samenleving die zo dominant inzet op autonomie en onafhankelijkheid en kracht. Elke manier waarop we soms zwakker zijn. En dat zwakte kan ook te maken hebben met dat je het niet zo goed weet, bijvoorbeeld. Ja. Of dat je zegt, ja, ik geloof het wel, maar ik kan het niet zo goed beargumenteren. Dat is ook een vorm van zwakte. En dat accepteren we eigenlijk niet. Nou ja, dat je zegt, ik ben afhankelijk, ik heb het nodig, wat dan ook. Dat is allemaal een beetje laf, een beetje mag eigenlijk niet. Dat nou juist de manier van mens zijn is. Hè? Bij Nauwe zie je een enorme verbinding tussen kwetsbaarheid en gastvrijheid. Hij zegt, we moeten gastvrij zijn voor elkaar. De ander toelaten in onze ruimte. Niet om het probleem op te lossen, de verwondingen, maar om die te kunnen laten spreken. En zo werkelijk tot gemeenschap te komen en elkaar te kunnen troosten en te kunnen liefhebben. Want daar zit het geheim van het mens zijn. Ja. Maar volgens mij zijn de implicaties echt heel erg enorm. Want dat individualistische mensbeeld, dat veronderstelt echt een mens is individueel en eigenlijk juist onafhankelijk van anderen. Terwijl toch dat religieuzere mensbeeld en ook wat nauwer doet, is veel meer. Je wordt ook in afhankelijkheid geboren. Je leeft als mens, je bent een sociaal wezen. Je leeft in een gemeenschap. Precies. Je leeft van afhankelijkheden. Dat individuele mensbeeld, dat leidt er denk ik uiteindelijk toe dat je alleen maar mensen hebt met individuele rechten tegenover een staat. En dat is eigenlijk, de staat valt volledig samen met de samenleving. Ja. Dat is het enige, de levenssfeer die er is. Dat is dat. En daar kan je ook niet aan onttrekken. Het is niet meer acceptabel in dat mensbeeld om dus inderdaad te zeggen, groepen hebben ook rechten. Bepaalde geloofskring of een gemeenschap heeft ook bepaalde rechten of een terrein. Ja, want gemeenschap is waardevol in zichzelf. Of er zijn ook collectieve dingen die een waarde in zichzelf hebben, ook al staan die soms haaks op wat een individu wilt. Ja. Dat vind ik een onacceptabele gedachte eigenlijk. Dus als je het individueel niet wil, als je het niet individueel je keuze is, dan is dat altijd altijd bovengeschikt aan Anders. Ja, aan iets anders. Eigenlijk zou je op een manier kunnen zeggen, nou, jullie pas een podcast met iemand van erover. Maar het is ook op een bepaalde manier, vind ik ook heel onverdraagzaam. Omdat je eigenlijk zegt van, als je niet dat individualistische mensbeeld hebt, dat kan dus eigenlijk niet bestaan. Ja, dan dat is het enige ga je over een inrichting in. Ja. Of je wordt gewoon intellectueel gemarginaliseerd. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel bedreigend. Ook voor onze jonge generatie. Dat ik denk van, maar wij zijn gaan geloven dat die individualistische opvatting, wij zien niet eens meer dat maar één zienswijze is. Dat is eigenlijk maar één filosofische stroming met een kijk op kan de mens zijn. Er zijn zoveel andere benaderingen van hoe de mens misschien ook omdat het zo breed gedeeld is. We denken, onze samenleving is gepolariseerd. Politiek gezien bijvoorbeeld. Links en rechts, dan ver uit elkaar. Maar het grappige is, als je naar het politieke spectrum kijkt, bijna iedereen heeft natuurlijk het individu als en de levensbeschouwing daarachter. Het individualisme vanuit het liberalisme is natuurlijk wel een soort hoog gewaardeerd gedachtegoed eigenlijk bij iedereen. Het is eigenlijk unaniem. Maar ik zou aarzelen om het alleen maar aan liberalisme op te hangen. Ja. Of zo, alsof het één stroming zou zijn. Het is echt de moderniteit en ook de manier waarop de samenleving ingericht is. Daar heb ik gelovigen ook aan meegedaan. Het is ook een soort fuik waarin je gezond wordt. Het wordt ook vaak aan protestanten ook geloof gelinkt natuurlijk. Ja, ook geloof religie zelf richt zich naar deze norm. Ja. Het is de acceptabele vorm van religie of geloof is een die je of intellectueel helemaal stevig kunt beargumenteren, zodat je kunt gaan zeggen, ik kan het gewoon aantonen. Ja. Dan ben ik sterk en onafhankelijk. Of het is de vorm die zich baseert op, ik heb ervoor gekozen. En je blijft met je poten van mijn keuze af. Want een keuze is heilig. Mm. Het is mijn keus. Ja. Dat zijn de twee enige min of meer geaccepteerde vormen van gelovig of religieus zijn. En die vormen van waar Nauwe het over heeft, we realiseren ons nauwelijks hoe ongelooflijk dat ingaat. Wat een bijl dat legt aan de wortel van ons hele de vorm van samenleving die we opgebouwd hebben, die puur gebouwd is op kracht en onafhankelijkheid. En dat verdraagt zich heel lastig met het zwakke fluisteren van God. Juist als je gaat engageren met groepen die aan de rand van de samenleving staan, die ongemakkelijk aan de rand geschoven worden, psychiatrische patiënten, gevangenen, langdurig werklozen, mensen die op een manier niet meer mee kunnen doen, verstandelijke gehandicapten. Dat zijn in ons soort, ons dominante mensbeeld en technocratische samenleving, zijn dat unruly margins. Hè? Die moeten opgelost worden of op een manier ergens gelokaliseerd waar je niet zoveel last van hebt. Je moet er ook wel lief voor zijn. Zover zijn we inmiddels wel. Stoppen ze niet meer achter tralies en op de kermis. Ja. Maar veel meer kunnen we er ook niet mee. En hij draait het precies om. Hij zegt, als je daar bent, dan ga je leren wat echt mens zijn is. Ja. Maar dat is natuurlijk een revolutionair perspectief. Ja. En je kunt je ook afvragen of dat ooit een dominant perspectief kan worden. Ja. Omdat je moet dan die spirituele houding blijft misschien altijd wel iets van een minderheid of iets wat een tegenstem blijft. Hoeveel mensen zijn bereid om hun carrière op te offeren voor zoiets? Zoals Henry dat eigenlijk dan Henry Nauw dat doet. Zei over je kinderen opvoeden. Ja. Hoeveel mensen zijn bereid om hun kinderen zo op te voeden dat ze altijd eenzaam zullen zijn en altijd een tegenstem zullen zijn. Geen aanlokkelijk perspectief inderdaad, soms wat Nauw schetst. Maar wat ook nog over dat mens zijn, dat is ook wel denk ik een opdracht voor de jonge generatie, is dat je nu vaak ziet in als er iets gebeurt in de samenleving, in een ethisch dilemma of dat zie je nu ook heel erg veel in de politiek gebeuren. En dan wordt er gewoon heel erg vaak gekeken naar wat zegt de wet. Dat zie je nu bijvoorbeeld in de discussie over bewindspersonen die benoemd worden. Terwijl, discussie over macht minister van Nieuwhuizen die gaat lobbyen. Wanneer stap je wel of niet op in functie als er iets is gebeurd. Maar kan op allerlei andere vlakken kan dat zijn. En dan is het heel vaak, hebben wij de neiging om te kijken van, nee, maar wat zegt de wet? Terwijl er is nog een soort van sfeer boven. En daar kan je elkaar tegenwoordig, dat vind ik dan zo weinig op aanspreken. En dat gaat wat meer over dat mens zijn. Ik bedoel, je bent een individu die leeft in een staat met bepaalde rechten. Maar dat is heel feitelijk op papier. Hè? Ja. Maar daarboven hangt nog iets omheen, zou je kunnen zeggen. Dat is ook wat een Henry Nouwen schetst. Van een mens zijn. En dat is een soort normatieve opvatting. Ja. En daar spreken we elkaar ook steeds minder op aan. Nou ja, je zag Joris Luijendijk met die bankencrisis, hè, die liet zien dat eigenlijk al die bankiers die over de schreef gingen, zeiden, maar het mocht volgens de regels. Precies. Mijn moraal valt samen met de wet. Ja. Ik heb geen idee meer dat er misschien nog. Ja. En dat is eigenlijk dat wegorganiseren van. Nou ja, dat vind ik dan het wegorganiseren van het geestelijke en van de moraal uit de samenleving. Nee, de wet is leidend, dat is onze moraal. Nee, er zijn andere, bijvoorbeeld onder andere religie, geestelijke bronnen, andere sferen, levenssferen, waarin ook ethiek wordt beoefend. En waarin je, en dat is denk ik voor onze generatie wel een opdracht, om te kijken van, hey, maar we zijn toch als mensen meer dan individuen in een staat. Of nog erger, wat je nu ziet. De staat is een bedrijf en wij zijn als burgers klanten. Mm. Ja, dat is helemaal dat doorgeslagen principe van, nou, de staat levert wat diensten en wij nemen ze af. En dat is de enige relatie die we tot elkaar hebben. Nee, we zijn een samenleving met mensen. En wat is dan dat mens zijn? Ja, daar kom je toch bij geestelijke denkers uit om te verkennen wat dat is. Wat is dat mens zijn eigenlijk? En een van die geestelijke denkers is Henry Nouwen. En ik hoorde jou ook zeggen, Talita Muse, niet in dit gesprek, maar dat zei je al ergens anders, dat jij zei van, hij gaat ook eigenlijk dat mensbeeld, of eigenlijk dat humanisme gaat hij eigenlijk voorbij. Ja. Want het humanisme gaat natuurlijk vanuit, je hebt bestaansrecht als mens en je bent ook gelijkwaardig. Maar hij gaat er nog voorbij, namelijk door te zeggen, je bent niet alleen gelijkwaardig, je bent ook geliefd. Ja, want een van de dingen die vaak dan een beetje in wordt gebracht tegen ook religie is van, we hebben die wet en we hebben onze eigen ethiek als mensen gevormd. En dat doen we op basis van het humanisme, namelijk, we zeggen de mens is gewoon goed in zichzelf, of de meeste mensen deugen. Ja. En op basis daarvan komen we tot een soort van onze moraal en gedragen we ons allemaal een beetje netjes op straat. Ja, en wat hij eigenlijk zegt, vind ik één stap verder. Oké, de mens is goed. Maar wat gebeurt er nou met je als je gaat leven vanuit het besef dat je geliefd bent? Dus dan zit je een stap dus weer verder dan die opvatting als mens. Als ik doe wat goed is en het zit wettelijk in lijn met onze ethiek en zo. Nee, gaat gewoon een stap verder. Wat betekent geliefd? Dat is één stap verder dan je aan de regels houden of je normaal gedragen. Ja, maar misschien ook nog in de zin van, want dat schrijf jij in een voorwoord, dat hij hiermee ook ingaat tegen het meritocratische ideaal. Ja, om even een moeilijk woord erin te zoeken. Waar jouw generatie mee is grootgebracht. Zeker, En daar bedoel je volgens mij mee. Toch van dat het niet alleen te maken heeft met wat je mensbeeld en hoe vul je dat verder moreel in. Maar ook gewoon, hoe ga je om met alles wat verkeerd gaat? Want we lopen we hebben ook de neiging in misschien wel dit gesprek om Henry Nouwen ook als een soort heilige bijna neer te zetten. Want hij was en intellectueel en hij was en spiritueel en hij kwam op voor verstandelijk beperkte. En hij was ook nog activistisch. Hij zat aan de goede kant van de geschiedenis als het gaat van de apartheid. Maar hij zou de eerste zijn, ook in zijn werk, die gewoon beschrijft dat hij ook echt af en toe gewoon helemaal niet goed bezig is. Klopt, ja. En dat je daar dus ook mee om moet tegengaan. Nou, dat meritocratische ideaal, dat hangt toch een beetje samen met wat we net over hadden, denk ik, in mijn optiek in ieder geval, dat neoliberale denken van, je bent waardevol als je productief bent. Dus de samenleving, de economie, daar moet je iets aan bijdragen. En ik weet niet hoe dat in jullie schooltijd was, maar als ik daar aan terugdenk, dan is het eigenlijk een aaneenschakeling van door hoepels springen, een sticker krijgen voor iedere opdracht die je goed invult. Alleen maar bezig zijn met, als je die CITO-score haalt, kan je naar die school. Die opleiding, dan heb je de meeste carrièrekansen. Eigenlijk niet bezig op school met wat is mens zijn. Ja. Hoe leid ik een goed leven? En wat is dan een goed leven? Dat of een waardevol niet als een leven? Taak van een school. Nee, de samenleving is heel erg ingericht. Of de universiteit als een soort van fabriek voor mensen die economische waarde moeten gaan toevoegen aan ons BNP. Hè? Dus dat Nu maak ik het misschien even heel... Natuurlijk is er ook vorming en is er sociale vorming, et cetera, et cetera. Maar het is een individualistisch competitief mensbeeld. Je moet zo goed mogelijk uitgerust worden om de rat race aan te kunnen. Precies, en dat is ook helemaal doorgetrokken op universiteiten. Waardoor die jongeren opgroeien met inderdaad een meritocratisch ideaal. Van ook een veronderstelling van in de samenleving waar ik zo meteen terecht kom, word ik gewoon puur beoordeeld op hoe hard ik heb gewerkt, op mijn cv en op mijn talenten. Nou, dat is ook een illusie, want er zitten, zoals we weten, allerlei uitsluitingsmechanismen in. Niet iedereen heeft gelijke kansen, alleen op basis van je kleur of vrouw of andere groepen. Ja. Dus dat de illusie dat wij meer te kritisch... Maar ook niet iedereen is super getalenteerd. Zijn. Of niet iedereen is in staat om die talenten om te zetten in ook productiviteit of wat dan ook. Precies. Ja, en dan kijk je nog alleen nog maar naar de economische of politieke kant. Ja. Dus kijk naar echt gewoon, wie zijn we als mens? Wat nou natuurlijk als geen ander benadrukt, is dat de dingen waar we het meeste hekel hebben onszelf, dingen als wrok, haat, kleinzieligheid, wat dan ook, bijna altijd de keerzijde zijn van de beste dingen in onszelf. Ja. Ja, als je een buitengewoon fatsoenlijk, evenwichtig, deugdzaam, wetsgetrouw mens bent, ga er maar vanuit dat je vol zit met wrok en met nijd ten opzichte van die verloren zonen, zeg maar, die maar voor de kat zijn staart leven en gelukkig genieten van het leven. Ja. Overal ja tegen zeggen, terwijl jij zo jezelf discipline oplegt. Dat is heel goed om even uit te leggen, want die verloren zoon speelt zo'n grote rol in natuurlijk de legacy van Henry Nouwen. Doen we, maar als ik even het verhaal afmaak. Ja. Dus wat Nouwen denk ik heel goed laat zien, is dat die lelijkheid, dat gebrek, de handicaps in ons leven, altijd deel zullen zijn van onszelf. Die zijn niet op te lossen. Het zijn geen problemen op te lossen, het zijn bronnen om uit te putten. En dat is echt een wending die hij steeds weer maakt, ook bij zichzelf. Want hij heeft daar een pesthekel aan soms. Hij loopt er echt tegenaan. Ja. En dat is ook zijn eigen overkomen. Ja, hij loopt zeker niet, hij verbergt zeker niet waar hij mee worstelt. Maar dat is wel een heel fundamenteel iets. En ons hele samenleving is natuurlijk op gericht om dat steeds te overwinnen. En die dingen ook te fixen. Dat is toch meer de creatie ideaal. Wat niet gefixt kan worden. Ja. Dat is eigenlijk, hebben we geen verhaal over. Als je psychische klachten hebt of je krijgt burn-out verschijnselen, dan moet je naar de dokter en dan moet je ervoor zorgen dat je weer normaal wordt, zodat je weer kan leveren. In plaats van wat is. Er is er ook wel eens boeken over van. Nu ben ik even zijn naam kwijt. Die man die ook in concentratiekampen. Later als psychiater. Frankl. Die schrijft dat eigenlijk. Dat wat wij nu een pleister opplakken van dat is een burn-out. Of dat is dit en dit. Dat is eigenlijk gewoon dat je in een existentiële crisis zit. Dat je geestelijke ontwikkeling versneld doormaakt. En daardoor jouw hele lichaam in shutdown gaat. Dat is wat psychiaters natuurlijk zeggen. De dikte wachters van deze of, tijd. Ook, inderdaad, de dikte wachters. De kunst van het ongeluk. Zijn. Het is juist daar. Je zou juist moeten zeggen: hey, die mensen die gaan we extra bij wijze van spreken bij ons houden als organisatie, want die maken een geestelijke groei nu door. Dat wil je niet weten. Die leren zichzelf kennen op een manier dat heeft een waarde. Dat is. En wij plakken daar toch een sticker op vanuit dat meritocratische ideaal. Je moet het fixen. Je moet het fixen, want je bent nu minder productief. Je kan minder uur werken. Ik moet weer terug in dat. Dat ik ben mezelf nu niet optimaal aan het benutten, alsof je jezelf als een human resource. En nu begrijp ik ook waarom jij zegt dat de jongere generatie eigenlijk snakt naar Henry Nouwen zonder dat ze het weten. Want jij schrijft ook in het voorwoord: die individuele verantwoordelijkheid om je leven succesvol te maken of zelf je geestelijke problemen op te lossen, drukt op mijn generatiegenoten. Dat is iets wat jij merkt. Ja, dat hangt ook heel erg samen met Stefan net zegt, dat op het moment dat je dat individueel benadert, dan is het ook zo. Dan heb jij zelf geestelijke problemen die jij zelf moet oplossen. Terwijl als je naar een gemeenschap kijkt, op gemeenschapniveau maakt dat niet uit. Dat is dus het grappige. Dan levelt dat elkaar natuurlijk allemaal uit. Dan maak je dat met elkaar ook door. Als er één iemand leidt, dan leid je allemaal. Als er één iemand, dat heb je ook in oudere culturen. Daar ben ik zelf ook altijd wel gefascineerd door. Dat in de niet-westerse cultuur, ik heb zelf een Peruaanse achtergrond, maar ik weet ook van Afrikaanse gemeenschappen. Als er één iemand is die rouwt omdat er iemand is overleden, of één iemand gehandicapt is, of één iemand een psychische inzenking heeft, heb je letterlijk rituelen dat je dat met z'n allen gaat uiten. Met z'n allen gaat doormaken. Met z'n allen dat verdriet uit. Met z'n allen tijdelijk die psychische last draagt. Want je hebt het dus allemaal en je hebt dus ook allemaal niks. Terwijl bij ons, het is heel eng dat jij het gevoel hebt, ik heb dit alleen individueel. Ik ben nu individueel iemand die niet meer mee kan doen met de rest. Dus ik heb mijn individuele verantwoordelijkheid om weer aan te halen. Dat maakt het extra zwaar, want je draagt de last echt alleen. Er is met jou iets mis. Ja, is dat eigenlijk als iemand dat heeft, dan is het eigenlijk met ons iets mis. precies. Dat zijn wat je zegt. Ja. Ja. Wij, nou, dat is ook iets wat bijvoorbeeld zo'n psychiater als Dirk de Wachter zegt. Van, ja, het, zijn ook, het zegt iets over de samenleving. Als het percentage, waar jij ook dit gesprek mee begon, Talita, als het percentage, niet alleen jongeren, maar überhaupt gewoon mensen in westerse landen, het percentage wat psychische problemen heeft, is echt through the roof gegaan. Ja. Eigenlijk de afgelopen decennia. Kijk hoe daarover wordt gesproken in het nieuws. Dan is het zoveel jongeren. Dat is weer economisch. Zoveel procent van de jongeren hebben zoveel klachten en zoveel meldingen bij de GGZ. Dus meer geld aan de GGZ. Dus meer geld, of die jongeren moeten minder op social media. Dan komt een rapport bij over hoeveel uur ze op hun telefoon zitten. Dat is weer echt zo'n banaal. In plaats van dat we met z'n allen zeggen, wij met elkaar, wij zijn ziek. Wij hebben moeite, of wij maken geestelijke groei door, of wij verkeren in... Er zitten twee aspecten aan. Hè? Waar we nu op hameren is de ziekmakende kanten van dat ongelooflijk competitieve individuele mensbeeld. Wat inderdaad mensen uit elkaar drijft en ook aan zichzelf overlaat. En behalve de succesvol onder hen, die genieten er natuurlijk van. En die maken misschien ook de andere kant die eraan zit, is een wat meer filosofische. Dat de manieren waarop wij gezondheid of mens zijn definiëren, natuurlijk sociaal geconstrueerd zijn. In de zin van, die komen niet zo uit de lucht vallen. Wat een heilig boek op ons aflopen. Of die zijn niet wetenschappelijk zozeer aan te tonen. Wat is gezond? Nou, gezond heeft een soort... Wat is normaal? Hè? Dat is ook zo'n woord. Vandaag loopt die discussie heel veel als het gaat om genderdingen. Maar dat is een wat oudere discussie als het gaat over dit soort zaken. Wie is nou eigenlijk ziek, wie is gezond? Ja. Nou, dat heeft altijd iets te maken met mee kunnen doen. Maar het meedoen, dat spel, die regels, wie schrijft die? Wie organiseert dat? Hoe komt het dat iemand nogmaals met zware verstandelijke of lichamelijke handicaps als ziek wordt gezien? Door veel mensen in elk geval. Nou, dat heeft iets te maken met dat hij aan heel veel dingen niet kan meedoen. Maar die regels, nogmaals, die zijn ook aan onderhandeling onderhevig. En wat de kracht is, denk ik, van stemmen zoals Nauwe. En hij heeft natuurlijk heel veel mensen geïnspireerd die op basis van zijn werk onder andere ook zijn nagedenken over bijvoorbeeld gehandicapt zijn. A Theology of Disability, heb je van hele studies van. Het dominante liberale mensbeeld, dat er een burger is die kan stemmen, die kan overwegen, die kan onderhandelen, die kan geld verdienen. Zolang dat je ideaal blijft, kun je eigenlijk niks met handicaps, kun je niks met ziektes. Dan is dat het beste wat je kunt doen, is ze netjes wegstoppen. En er goed voor zorgen, maar dat is het dan ook. Maar dan kom je ook tot hele grote ethische dilemma's. Dat gaat het ver maar over van wat als je daar iets aan kan doen. Hè, op het moment dat je in... Nou ja, dat was ik nog niet eens mee. Ongeboren kind en is, accepteren we dan... Hè, dat kom je dus op een grensgebied dat je dan ook mensen zeggen... nee, dan wil ik het kind niet. Of dan wil ik dat aanpassen als de mogelijkheden daartoe zijn. Volgens mij zijn. In bepaalde landen gebeurt dat. Precies, al door dus dat heeft heel vergaande implicaties. Ja. Dat beeld en begrijp me goed... In een dominant, competitief, individueel mensbeeld kun je ouders het ook niet eens kwalijk nemen. Dat ze overwegingen maken. Want de kansen van je kind. Wat moet je dan? Dus, de kans van je kind en je eigen offers. Wat je moet maken ook nog. Ja. Maar, dit discussie wordt natuurlijk vaak hard ideologisch uitgespeeld. Bijvoorbeeld tussen christelijke partijen en niet-christelijke partijen of zo. Ja. Maar daarachter zit veel meer dat we met z'n allen eigenlijk, christelijke partijen en niet-christelijke partijen samen, een mensbeeld hebben geaccepteerd waarbinnen dit soort problemen niet meer op te lossen zijn. Ja, behalve dan inderdaad medisch fixen. En als het niet fixbaar is, dan maar zorgen dat je het wegmoffelt. En het gaat dus over de lichamelijk gehandicapten. Bijvoorbeeld. Of het verstandelijk beperkte. Maar het gaat dus ook over gewoon jongeren of überhaupt mensen die in de knoop raken met zichzelf. Die in burn-out raken. Het gevoel hebben, ik kan niet meekomen. En verrek, ik kan het ook niet oplossen zelf. Ja. En die te weinig tools misschien hebben meegekregen. Vanuit een dominant mensbeeld. Ja. Om daar op een andere manier naar te kijken. Namelijk... Misschien kan je het niet zelf oplossen, zoals jij dat bij een nauwe las op. Op het moment dat jij dat heel erg nodig had, Talita. Of dat je niet weet waar je naartoe moet met het vastlopen in het leven. Misschien is het goed, omdat we hebben het nu over... Jullie leggen dat allebei ook uit. Wat nauwe toe zou kunnen voegen, ook als een spiegel voor onze samenleving. Maar als je het over Henry Nauwe hebt, dan hebben heel veel mensen het over die verloren zoon. Hij kwam net ook al langs in dit gesprek. Daar heeft hij een boek over geschreven, Eindelijk Thuis. Gebaseerd op een schilderij van Rembrandt... wat in de Hermitage in Sint-Petersburg hangt... over dat bekende Bijbelverhaal van de verloren zoon. Maar misschien weet niet iedereen dat. Wat dat verhaal bekend, precies is. Het is wel heel bekend, maar we hebben hier een theoloog aan tafel zitten. Dus het is toch een beetje jouw vak om dat verhaal te kunnen uitleggen. Ja, kan je dat kort uitleggen, wat dat verhaal inhoudt? Je vindt dat in het Evangelie naar Lucas. Lucas hoofdstuk 15. Ja, alleen daar, hè? Alleen dat paar boeken. En dan vind je drie verhalen over dingen die verloren zijn. En een daarvan is een verhaal van een zoon die wegloopt van huis. Ja. Vader, een oudste zoon en een jongste zoon. En de jongste zoon zegt op een dag tegen zijn vader... ik kan niet wachten tot je dood bent. Geef u nu vast de erfenis En dan kan ik, er vandoor. Niet heel sympathiek. En feest vieren. Nee, daar wordt zo onsympathiek mogelijk neergezet. Ja. Zeker in dat oud-Oosterse vreemdeling. Dat is echt schofferen. Dat is eigenlijk doodwensen van je vader. Ja, dat, ja. Ja, je werd voor minder gestenigd in die tijd. Ja. Niettemin, vader zonder enig woord laat hem gaan. Geeft het geld mee. En dan op een gegeven moment die zoon die raakt daarin problemen. Al zijn geld is op en hij gaat weer terug naar huis. Dus dat is het enige waar ik nog terecht kan. Ja, hij zit vaak in de... Ja. Echt in de put, hè? Of, bij de varkens zit hij neer, hè? Zoals dat verhaal zegt. Wat, wat opnieuw, zeg maar... Ja, dat is, dan zit je op echt de puinhoop of hij niet eet bestaan. Aardappelschillen, geloof ik. Of zo. Hij krijgt het niet. Nee, die varkens worden gevoerd en hij zou graag dat voer willen eten. Oh, ja. Maar hij krijgt het niet eens. Zo erg is het. Dieper in de put kan je niet zitten. Helemaal onderin zit hij. In die uiterste wanhoop keert hij terug naar zijn vader. Besluit hij terug te gaan. Hij zegt, veel arbeiders van mijn vader hebben het beter dan ik. Ik vraag of ik terug mag gaan en dan geef me dan maar een plek onderaan de ladder, maar dan heb ik in elk geval ben ik weer thuis. Als arbeider, niet meer per se als zoon. Nee. En hij gaat dan naar huis, hij begint zijn lesje op te dreunen. Vader, ik heb oprecht spijt, ik heb gezondigd tegen u. Geef me maar een plekje. En vader laat hem niet uitspreken, rent hem tegemoet, sluit hem in zijn armen, haalt hem binnen, richt een groot feest aan en herstelt hem helemaal weer in zijn oude vaardigheid. Geen donderpreek? Nee, helemaal niks. Geen enkel verwijt. Nee. Oudste zoon zit dat allemaal toe te kijken. Die heeft hard gewerkt, die heeft fatsoenlijk geweest, die heeft geen erfenis opgeëist, heeft zijn vader altijd gerespecteerd, heeft nooit zich bezondigd aan feestjes. Iemand uit het boekje. Beter kan je niet. Steunpilaar van de samenleving. Ja. En ja, laten we zeggen, zulke mensen heb je nodig, hè? Voor alle duidelijkheid. We kunnen er nu schamper over doen, maar als iedereen alles verbrast, ja, hij deugt. Hij deugt gewoon. Iemand deugt. Ja, ja, ja. Maar de keerzijde van die deugd is wrok. Hij neemt het zijn vader ontzettend kwalijk dat hij die jongste zoon, ik citeer, die u geld er met hoeren doorgejaagd heeft, weer aanneemt. Ja. En dan het verhaal eindigt met een scène waarin de vader naar buiten loopt, waar zijn oudste zoon zat te wrokken, terwijl binnen feest gevierd wordt. Ja. En dan zegt hij, jongen, alles wat ik heb is van jou. Kom binnen, vier feest. Ja. Want je broer is weer thuisgekomen. Hij was verloren, hij is weer gevonden. Ja. Ontroerend verhaal. En nou werkt dat uit als... het verhaal is op ongelooflijke manieren uitgelegd. Ja, ik heb het ook al zo vaak gehoord. Ja. Echt zo vaak. En wat toch, nou als je nu zo weer uitlegt... Ja, wat nou eigenlijk, die drie personen... Maar toch, het blijft wel raken of zo. Ja, nou is het die drie personen, hij is natuurlijk echt ook psycholoog. Die drie personen, die jongste zoon, die oudste zoon en die vader... zet hij eigenlijk als spiegels neer. Waarin steeds de lezer wordt uitgenodigd om in elke spiegel een keer te kijken. Wat is de jongste zoon in jezelf, de oudste zoon in jezelf... en de jongste zoon, en die verlangt naar vrijheid. Naar, is even nergens rekening mee houden, is even lekker uit de band gaan. Geen rekening houden met verantwoordelijkheden. En nou, en dat, dan zegt hij, die herken ik in mezelf. Maar ik ben eigenlijk meer die oudste zoon. Ik ben vaak te bang om dat te doen. Want die oudste zoon wil het eigenlijk wel. Dat is de hypocrisie. Maar hij durft het niet. En dan, waar hij eindigt, is die vader. En het is ook een soort spirituele weg. Hij zegt, uiteindelijk komt hij uit bij die vader... die in alle kwetsbaarheid, want dat is het eigenlijk... Hè, hij wordt ontzettend gewond door die zoon, gekwetst. Maar hij zwijgt. En hij wacht. Hij gaat zelfs zo ver op dat schilderij van Rembrandt... waar hij... oude vader die zoon in de handen sluit. Ik weet niet of het klopt, kunsthistorisch gezien. Maar nou, we zeggen dan, kijk eens naar die handen van die vader op het schilderij. De ene hand is een mannenhand, de andere hand is een vrouwenhand. Waar hij die zoon mee omsluit. En nou, zo eindigt het. Maar het eindigt dus niet met die omhelzing van de jongste zoon. Het eindigt met de uitnodiging aan de oudste zoon. Dat is ook interessant. Een open eind. En al die mensen die dat zo lastig vinden. Ja. Ja. Kom vooral binnen en vier het feest mee. Nou ja, lang verhaal. Maar hij leest dat dus als een soort, ja, bijna als een geestelijke route om te gaan. Om uit te komen, we moeten allemaal die vader worden, zegt hij. Ja. Ja. Ja. En wat mooi, want hij zag het volgens mij, ik weet niet meer waar, dat staat gewoon eindelijk thuis, waar hij zag het op een gegeven moment hangen op een poster. En toen werd hij zo gegrepen, het schilderij dan. Ja. En toen is hij dus naar Sint-Petersburg gegaan. En dan beschrijft ook in het boek hoe hij daar... Ik ben er zelf geweest. Ik ben er straal voorbij gelopen. Ja. Ik voel me zo schuldig. Ja, ik ben er notabene geweest in de Hermitage. Mijn ouders waren helemaal mee naartoe. Maar het is er niet opgehangen alsof je er niet omheen gezien. Kan gewoon. Nee, dat blijkt... Nou goed, ik was... Okay. Wat was het? 16 jaar. Dus zijn me vergeven. Andere prioriteiten. Ja. Andere prioriteiten. Maar maar dat hij beschrijft ook hoe... captivity is, hè? Dus dat hij echt zo naar dat schilderij en daar helemaal, en dat vind ik ook wel heel erg mooi. Hij heeft gemediteerd, hè? Een soort van, ja. Uren gezeten. Uren. Van mijn dag. Maar dan zie je toch ook weer de kracht, nou ja, en van een Rembrandt die blijkbaar die gelijkenis ook heel erg ook op die manier, denk ik, heeft geanalyseerd. Althans, dat suggereert Nouwendon. Die heeft echt die boodschap heel erg doorleefd en zag dat ook als heel belangrijk. Maar ook wel de kracht van die gelijkenissen en zo'n verhaal wat Jezus destijds heeft verteld. En je ziet hoe dat

Nu is ze in haar slaap overleden op 118-jarige leeftijd. Een Spaanse vrouw van 115 is nu officieel de oudste mens op aarde. Het weer, het is helder en de temperatuur is lokaal zo'n min 4 graden. Komende ochtend schijnt eerst veel de zon. Later op de dag trekken winterse buien over het land. Het wordt maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2:04. De nacht van EO. Met Shino Numansen. In Nederland dreigt een medicijnentekort. Gisteren sloot een van de laatste fabrieken in ons land. Maar eerst het vervolg van de ongelofelijke podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gasttheoloog Stefan Paas in gesprek zijn met presentator Talita Muse. Het leek me mooi om nog iets van Nauwe zelf even te lezen. Omdat Talita, jij zegt, een jonge generatie snakt hiernaar. En dan ben ik wel even benieuwd naar hoe we dat dan uit dit soort woorden bijvoorbeeld kunnen halen, wat we daaraan kunnen hebben. Hij schrijft bijvoorbeeld, dit is een citaat, komt volgens mij uit de preek van Henri Nouwen. Er is één ding dat ik u in elk geval duidelijk wil maken. U moet weten dat u de geliefde zoon of dochter van God bent. Dat moet u niet alleen met uw oren horen, maar ook met uw hart. U zult nog steeds af en toe afgewezen en geprezen worden en verliezen, maar dat beleeft u niet als iemand die op zoek is naar zijn identiteit. U beleeft dat als de geliefde zoon of dochter. U zult zich door verdriet en lijden heen slaan. U zult zowel uw successen als uw mislukkingen beleven als iemand die weet wie jij is. Mooi, denk ik dan, maar ook dat einde. U zult zich door uw successen en mislukkingen heen slaan. Dat leest ook soms een beetje als een zelfhulpboek of zo. En dat is natuurlijk iets waar denk ik veel jongeren nu mee bezig zijn. Zelfhulpboeken en niet alleen jongeren, maar gewoon überhaupt veel mensen nu. Wat is het nou wat Henri Nouwen leert of wat hij schrijft? Zijn ideeën, hoe gaat dat dan verder dan een gemiddeld zelfhulpboek? Waarom is dit juist zo belangrijk wat hij brengt? Ik heb daar ook een stukje over. Ik denk omdat hij het opschrijft als wat is de waarheid over jezelf? Dus identiteit. Dus je hebt heel veel zelfhulpboeken die puur in het psychologische toch blijven hangen. Van wat in je karakter, wat in je jeugd is er gebeurd waardoor je jezelf afwijst of waardoor je nu tegen bepaald dominant gedrag vertoont of waardoor je, en hoe kan je met bepaalde hacks, dus door jezelf te veranderen of te observeren of daaraan te werken of een dagboek bij te houden. En dat is super waardevol. Ik ben zelf ook een hele psychologisch traject doorgegaan. Dus ik lees ook af en toe dat soort boeken. Dat is dan toch een soort van werkboek. Daar moet je dus individueel aan werken. Dan zit toch altijd toch weer het oplossen van die problemen. Een sluipende twijfel doorheen van, ik denk dat een mens, laat ik me dicht bij mezelf houden, de behoefte aan troostende woorden. En dat is iets wat Nouwen gebruikt. Dus hij zegt gewoon, de waarheid over jezelf is dat je geliefd bent. Punt. Ja. En dat is gewoon de waarheid over jezelf. En al die zelfafwijzing, al die zelftwijfel, dat is gewoon het ontkennen van een fundamentele waarheid die voor ons allemaal geldt in de kern. En dat is gewoon geliefd. Onomstotelijk waar. Ja. En daar kan je dan aan het begin maar heel erg tegen in verzet gaan. Om bijvoorbeeld beter om te gaan met de problemen die je hebt. Want jij vertelde ook voor jezelf dat zo resoneerde, zeg maar, toen je Nouwe las. Dat het jou ook hielp vanuit die burn-out waar je in zat. Het is misschien moeilijk uit te leggen, maar kan je uitleggen waarom dat helpt? Omdat je dan meer vrede hebt met wat er misgaat? Of? Ja, omdat het toch die zelfafwijzing die gepaard gaat met zitten in een burn-out, dat jezelf verschrikkelijk vindt, dat jezelf kwalijk nemen. Letterlijk dan die existentiële twijfel van, doe ik er wel toe? Ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Hij beschrijft ook in zijn boeken eigenlijk de donkerste periode zijn de momenten dat je zelf eigenlijk denkt, mijn leven heeft geen zin, heeft geen betekenis meer. Als je dat punt bereikt, dan zit je wel echt in de duisternis, zeg maar, van je eigen geestelijke ontwikkeling. En dan zegt hij eigenlijk, maar de waarheid over jezelf is dat je geliefd bent. Ja, en dat, waarom is dat zo belangrijk? Dat is dus geloven. Daar kom je dus op het stuk geloven, inderdaad. Wat dit anders maakt dan een psychologisch zelfhulpboek. Dus eigenlijk zegt van, wat als je gelooft dat dat waar is? Dus hij gaat niet bewijzen aanvoeren van, omdat God een lieve God is, of omdat God dit of omdat, dat doet hij niet. Hij gaat dat niet bewijzen waarom je geliefd bent. Hij geeft er eigenlijk ook geen verklaring voor. Hij zegt alleen, dat is de waarheid omtrent jezelf. En ik wens het mensen toe dat je vanuit die overtuiging gaat leven en kijk dan wat er gebeurt. Ja. Als je dat gaat praktiseren vanuit die houding van ik ben geliefd en de ander is ook geliefd, wat hij ook doet. Ja. Dus dat is eigenlijk los van dat metocratisch. Dus wat de ander ook doet, zegt... Net als die verloren zoon, wat hij ook heeft gedaan. Ja, precies, beide zonen zijn geliefd. Wat je zelf ook hebt gedaan. Ja. Ja, beide dus zonen. Ook heb je zelf tussen de schillen gelegen op een bepaald punt in je leven. De waarheid over mezelf is dat ik onvoorwaardelijk geliefd. Dat is het onvoorwaardelijk. Ja. En in alles in onze wereld is voorwaardelijk. Misschien is dat het. Alles, en dat noemt Nauwe de stemmen van de wereld. Dat zijn voorwaardelijke stemmen in je carrière. Ja. Als je dit en dit doet, dan kom je daar en daar terecht met dat salaris. In de media of in alle uitingen, in reclames, alles om je heen. Dat noemt hij de stemmen van de wereld. Die stimuleren je om anderen beter af te zijn. Of zie er mooier uit. Of doe iets aan jezelf. Of loop harder. Ja. Of word dunner. Of dus voorwaardelijke liefde. Dan ben je succesvol. Dan ben je mooi. Dan kan je van jezelf houden. En wat hij eigenlijk zegt is, ja, er is een andere stem. Die onvoorwaardelijk. En die zegt, je bent onvoorwaardelijk geliefd. En ja, voor mij resoneert hij heel erg. Omdat hij echt haak staat op welke plekken hoor je dat nou? Misschien, ik hoop mensen in je meest dierbare relaties met vrienden of familie. Maar zelfs daar zijn er heel veel mensen die en zeggen... En dat doet iets met alle druk en verwachtingen waar je onder kan bezwijken. Of waar jij misschien op dat moment onder bezweek. Ja, dat haalt druk weg. Zo van, als alles wegvalt, als ik alles instort. Of inderdaad, misschien blijf... Zo van, nou, dan blijf ik maar in een burn-out thuis zitten 3-4 jaar en kan ik nooit meer werken. Dan nog steeds ben ik waardevol en gewenst en geliefd. Is het nog steeds zinvol dat ik er ben? Maar ja, misschien is dat al wel doe ik dan. Nooit meer wat. Dan doe ik niks meer, nooit meer iets productiefs, nooit meer iets leuks. Zie ik er nooit meer leuk uit. Kan ik nooit meer uit mijn woorden komen. Kan ik mijn werk nooit meer doen. Dat maakt niet uit, want dan nog steeds is het fijn dat ik er ben op deze wereld. Mm. En dat had ik toen wel nodig om te horen van ik hoef niet terug te keren. Ik hoef niet mezelf op te pakken en weer te gaan presteren. Zelfs als ik geen dag meer werk, je bent meer dan dat. Dan is het nog steeds waardevol dat je er bent. Ja, ja, mooi. Nou ja, ik denk misschien raakt dat ook wel aan waar we het net even over hadden, over die secularisatie. En dat nou die secularisatie van de jaren 60 ontvlucht of nou wat. Niet ontvlucht, maar wat het niet zo meegemaakt heeft in Nederland. Op een bepaalde manier was hij zich er misschien wel heel erg van bewust. Je bent geliefd. Een therapeut kan dat niet zo goed tegen je zeggen. Ja. Want wat heb ik er dan dat die therapeut mij lief heeft? Die wordt voor betaald. Ja, precies. En, dat kan je weer wegberedeneren. En als je ouders je niet zo echt geliefd hebben. Ja. Dus ergens zit hier natuurlijk iets in van wat nou heeft ontdekt in zijn leven. Die weg van enorme kwetsbaarheid en zwakheid. Het nooit genoegen nemen met het afdichten van je eigen morele gebreken of zwakheden. En zegt, ergens komt dan een echo. Als je dat van ja, je bent geliefd. En dat komt uit het verhaal. Het verhaal van die vader en die twee zonen heb je dat natuurlijk ook. En het is zo herkenbaar, denk ik, voor alle ouders, dat je kinderen je op verschillende manieren liefde kunnen testen. En er door weg te lopen en je uit te dagen. Negatieve aandacht te zoeken, zeggen we dan. Ja. De jongste zoon, ik wil niet te veel psychologiseren. Dat doet Jezus ook niet als hij dat verhaal vertelt. Hij observeert gewoon en vertelt gewoon. En de oudste zoon ook hard werken, altijd lief zijn, altijd braaf zijn. Nooit zeggen wat je echt vindt, nooit boos worden op je ouders. En dat is vaak de andere, de brave zoon. Maar je hebt ook die ouders, hè? Onvoorwaardelijke liefde is iets heel zeldzaams. Ja. Zelfs ouders vinden dat heel moeilijk. Want je hebt toch vaak, nou ja, dat je ook zelf voorkeuren hebt. Je was of zelf dat brave kind vroeger. Ja. Of dat uitdagende kind, de een herken je meer in dan de ander. Als ouders wil je graag wat terugkrijgen van je kinderen. Wij mensen zijn zo kwetsbaar wat dat betreft. Onze kinderen moeten ons vaak verlossen. En vaak ons het idee geven dat we toch wel zinvol zijn. Maar die vader is volledig belangeloos. En die laat zich door geen van beide kinderen piepelen. De jongste zoon sluit in de armen. En als die oudste zoon wrokkig weggaat, dan maakt hij nog geen verwijt. Hij zegt, kom ook binnen. Dus daar zit ook iets in van God, hè? Dat is natuurlijk in het verhaal heel duidelijk. Ja. Dus je kunt dat, of je ook in God gelooft of niet. Wat nou denk ik wel heel blootlegt, die stem heb je wel nodig. Iemand die bijna met gezag tegen je zegt, maar je bent geliefd. Ja, in de psychologie heb je ook wel altijd veel over veilige en onveilige hechting. Het kan denk ik wel zijn dat mensen die onveilig zijn gehecht, ik denk dat ik dat deels ook wel echt heb, die hebben die stem vooral gemist in hun leven. Dus die hebben in hun beginjaren, in hun levensjaren, een veilige plek gemist waar het niet uitmaakte wat je deed. Dus dat je fouten mocht maken of niet aan verwachtingen voldeed. En dat je onvoorwaardelijk wist dat de personen in jouw leven, de kernfiguren, je ouders, de mensen die het meest nabij staan, niet weggaan. Of je daar niet op aanrekenen, of jou niet afvallen. Wel bijvoorbeeld over jouw gedrag zeggen, dit vinden we niet leuk. Maar niet jij als mens bent fundamenteel verkeerd of hoort er niet meer bij. Ja. Nou, het aantal mensen wat opgroeit in onveilige hechting in onze samenleving en te alle tijden in de mensheid is enorm. En het is zelfs een thema wat door generatie op generatie wordt doorgegeven. Het wordt geërfd, die onveilige hechting. Een meritocratische samenleving. Dus per definitie een onveilige hechtende samenleving. Ja, dus ook al ben je veilig gehecht, dan kom je in een meritocratische samenleving. Je moet het laten zien. Ja. Precies, dan kom je in een voorwaardelijke omgeving. En daarom denk ik is dit zo mooi dat er zijn dus eigenlijk vrij weinig stemmen. Als je hem al niet in je jeugd hebt gehad, ga je eigenlijk altijd op dat spoor door. Dan ga je proberen in die meritocratische samenleving bevestiging te krijgen. Ik doe er wel toe. Nou, dan leuk je op een gegeven moment kaart tegen de lamp. En als je wel veilig gehecht bent, je had wel die onvoorwaardelijke liefde in je jeugd, dan kom je ook in die samenleving terecht. En dan ga je daar ook af en toe aan twijfelen. Van ben ik wel echt onvoorwaardelijk oké? Okay? Ben ik gewoon oké? Ben ik wel goed genoeg? En dan is het denk ik heel mooi als je stemmen hebt, zoals een Harry Nouwe, of mensen die je tegen kan komen, die dat dus die vaderrol kunnen vervullen, die jou onvoorwaardelijk in de armen sluiten. Ja. En dat moet je denk ik zelfs zelf organiseren. Ik ben door Nouwe beter gaan opletten van hey, wat zijn nou mensen of situaties waarin ik voel dat je wordt afgewezen om wie je bent, waarin er niet onvoorwaardelijk van je gehouden wordt, waar eigenlijk wordt gezegd, nee, je moet nog meer dit doen, je moet nog meer aan jezelf sleutelen, en dan pas vinden we je leuk, dan pas word je geaccepteerd. Of wat is een omgeving waarin ik voel, dat voel je ook letterlijk fysiek van, hier maakt het niet uit. Hier word ik gezien. En hier mag ik er gewoon zijn, helemaal zoals ik ben. Hier hoef ik mezelf niet verder te bewijzen. Maar wat wel bij Nouwe, wat ik dan lees, ook in dat citaat net, het lastige is van die onvoorwaardelijkheid zoeken bij mensen, is dat mensen, kunnen mensen dat echt eigenlijk? Nouwe legt het wel bewust bij God natuurlijk. Ja, heel duidelijk. Kijk, we hadden het net even over de secularisatie en of Nouwe wel begrijpt hoe moeilijk het voor veel mensen is om in God te geloven. In onze cultuur. Ja. Ik denk ergens wel, maar Nouwe staat in een traditie. Namelijk die katholieke traditie van geestelijke begeleiding. Je kunt zeggen, veel moderne mensen denken, nou, het is inmiddels zo duidelijk aangetoond dat God niet kan bestaan. Als je mensen dan duidelijk vraagt, geeft de argumenten, dan vindt het nog wel eens ingewikkeld, maar het is een soort levensgevoel geworden. Nou, daar kun je lang over praten of kort over praten, maar je kan zeggen, als je de slimste mensen tegenover elkaar zet aan beide kanten, met de beste argumenten, dan staken de stemmen. Uiteindelijk is dat niet een bewijsbaar of onkrachtbaar iets. Natuurlijk kun je geloven, intellectueel doordenken en zo. In deze podcast hebben we daar genoeg over gehad. Ja. Er is ook een andere stroming. Dat is die traditie van de geestelijke begeleiding. Die zegt, nee, het probleem is niet dat God zo ver weg is. Een soort Tibet of zo. Waar je een eindeloze reis naartoe moet maken. En waar je allerlei puzzels voor moet oplossen voor je er bent. God is ons zo nabij dat we hem vaak niet merken. Veel te nabij. Net zoals je ademhaling, bij wijze van spreken. Waar je eigenlijk meestal niet van bewust bent. En zodra je over je ademhaling gaat nadenken, gaat je adem stokken. Dan wordt het lastig. Ja. En dan raak je ervan verwijderd. Ja. Dus het probleem, zegt hij, van de moderne secularisatie is niet dat we niet God is ontkracht of disproven of wat dan ook. Nee, het probleem is dat we onze samenleving zo hebben ingericht door steeds verdere beheersing, door steeds verdere technocratie, door steeds verdere individualisering, dat het onmogelijk voor ons geworden is om die zachte fluistering van God nog te horen. De kanalen zijn dichtgestopt geraakt. Dus je zou kunnen zeggen, zijn project, een project van veel mensen in zijn lijn, is hoe krijgen we die kanalen weer een beetje ontstopt? Wat een heel ingewikkeld verhaal is in een samenleving als de onze, waarin bijna alles, precies, alles dat overschreeuwt. Ja. Maar dus zijn oplossing, als je dat zo mag zeggen, van de secularisatie, is niet, we gaan er nog eens wat argumenten tegenaan gooien. Nee, we gaan heel existentieel op zoek naar manieren om die kanalen weer open te krijgen. En die stem weer te horen van, je bent geliefd, onvoorwaardelijk. Ja. En ook dat je zelf die rol dus kan pakken. Dus je kan zelf die stem zijn voor anderen. Je kan zelf die vaderstem zijn in allerlei kleine situaties in je dagelijks leven. Dat iemand bij je weggaat, je benadeelt, je belazert, je pijn doet. Je dingen doet die niet in de lijn der verwachtingen liggen. Ja. Dan met die rollen, dat is een rol die je dus op je kan nemen om die onvoorwaardelijke liefde aan iemand te tonen. Om dan telkens weer. Dat is wat Nouwe doet door met die vader in verloren zoon verhaal te spiegelen. Precies. Maar jij moet ook zo iemand zo goed en zo kwaad als je kan. Want wij zijn allemaal beperkt als mensen. En nooit helemaal in staat tot onvoorwaardelijkheid. Ja. Want dat is de andere kant van zijn filosofie, theologie, psychologie, hoe het men noemt, dat allemaal door elkaar bij hem. Is met een theologisch woord sacramenteel. De ander wordt een middel tot God of van God. Het is dus in gemeenschap. Die relaties zijn daarom zo belangrijk. Echte kwetsbare open relaties. Waarin we helemaal naakt worden, zo gezegd. Dat is voor hem een heel fundamenteel iets. Het is niet een soort individuele denkweg van achter je bureau, waarin je steeds dieper gaat voelen, steeds meer over jezelf gaat nadenken. Nee, het is juist de gastvrijheid, het leven openmaken voor de ander. Niet zodat de ander jou kan overroelen of jij die ander kunt overroelen, maar dat er een ruimte kan ontstaan, zo zegt hij dat, waarin werkelijk ontmoet kan worden en de pijn van beide levens doorvoeld kan worden. Niet om op te lossen, maar tot bron te worden van diep mens zijn. En daarin, zegt hij, komt ook God tot spreken. Ja, dus de mens is ook een sacrament, een ontmoetingsplaats van God. Ik zou bijna Gerrit Achterberg hier citeren. De mens is voor een tijd een plaats van God. Maar dat is eigenlijk wat hij hier probeert te zeggen. Ja. Nou ja, en dus ook weer echt die afhankelijkheid. Als je het gewoon puur trekt naar die jongeren en die zelfafwijzing en burn-outs, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, daar kan je dus, je kan daar niet zelf uitkomen. Je hebt een af en toe een vader nodig in je leven, ja, of de stem van de vader nodig. Precies. Die moet je horen. Want als je dat dus niet hoort in de samenleving, nergens terug, en je probeert het alleen op te lossen, ja, dan blijf je alleen maar in die stem van de zelfafwijzing. Dus je hebt een afhankelijkheid om hier uit te komen, om jezelf weer te accepteren. Ben je ook afhankelijk van een gezonde omgeving, waarin af en toe vaderstemmen opstaan die zeggen, je bent onvoorwaardelijk, het maakt niet uit, je bent waardevol, je bent er. En dat organiseren zie ik wel als een opdracht voor de samenleving. Als je gewoon soms ziet hoe we omgaan met als iemand een fout maakt, ja, of iets doet, weet je, of het nou met een Siewert van Linde was of andere situaties, dan springen we er allemaal op en dan wordt helemaal veroordeeld. En ik bemerk dan dat er geen andere krachten ook op de treden, geen verzoenende krachten meer naar boven. Dat is misschien dat. Geen vergeving. Die stemmen zijn gewoon gesmoord of zo. Het is soort van heel zwart-wit. En hoe organiseer je nou dat er ook ruimte weer komt of weer stemmen zijn die zeg maar meer die onvoorwaardelijke kant, die onvoorwaardelijke liefde benadrukken? Dat is denk ik, dat wordt steeds schraler. Ja, ik denk wel dat mensen dat onderling kunnen doen. Bij Nauwe is het natuurlijk God die onvoorwaardelijke liefde geeft. Via mensen vaak. Ja, maar via mensen, via elkaar. Maar ik denk dat je ook bij Nauwe leest, die worsteling blijft tot het eind, hè? Ja. Ook als je zijn biografie leest die na zijn dood verschenen is, waarin ook duidelijk werd hoezeer hij geworsteld heeft met zijn homoseksualiteit en het celibaat. Die kwetsbaarheid is tot zijn dood bij hem gebleven. Ergens is dit ook wel een heel zeldzaam iets. En dus het werkelijk je geliefd weten. Hoeveel momenten in je leven heb je dat je dat echt weet? En hoeveel mensen zijn er die dat echt doen? Als ik naar mezelf kijk, denk ik heb dat veel te weinig gezegd. Zelfs tegen mijn eigen kinderen. Terwijl ik echt wel geprobeerd heb. Ja, ja. Of tegen andere mensen. En hoe vaak heb ik het gehoord? Ja, ja. Dus als je daar goed over nadenkt, is het iets waar wij met z'n allen naar blijven hunkeren en zoeken. En juist die hunkering en dat zoeken voelen. En ook de pijn van het gemis soms. Als ik nou wel goed begrijp, is wel de weg die je moet gaan. Je moet er nooit voor weglopen. Of nooit denken van, dat wil ik eigenlijk even niet voelen. En daar is wel de waarheid te vinden. Ja. Gezegd, over onszelf. Maar het is verrekte moeilijk. En je kunt het niemand kwalijk nemen, ook jezelf niet, dat je van tijd tot tijd daar toch maar een tijdje voor wegloopt. Ja. Of even een extra borrel neemt om het niet te voelen. Ja, ja. En dat is ook weer die dat we vaak in die rol van die broer gaan. Dus dat door onze eigen wonden eigenlijk je vaak andere mensen ook bijna niet die onvoorwaardelijke liefde gunt, omdat je het zelf soms niet hebt gehad. En dat vind ik zo mooi nou, van je hebt toch die keuze om je eigen wond. En in die zin is het ook super meditatief. Het doet me af en toe ook heel erg denken aan de boeddhistische en de Oosterse filosofie. Waarin je, hè, als je gaat mediteren, je gedachten als een soort van autootjes voorbij moet laten komen. Of treintjes, hoe doen ze dat dan van die meditatie-apps. Ja. En je kan erop springen. En door nou heb ik ook wel echt geleerd dat je bij jezelf bemerkt van, hij noemt dat ook dus de stemmen van de wereld, stemmen van de liefde, maar ook de weg van het leven en de weg van de dood. Ja. Eigenlijk is de zelfafwijzing de weg van de dood en de acceptatie is de weg van de liefde. Ja. Dat is best wel hard, maar als ik het helpt mij heel erg, omdat je op een bepaalde moment staat, of nou in relaties of met mensen, dan voel je eigenlijk bij jezelf van, nou, ik voel nu een wrok opkomen, of ik voel nu naar jou dat ik je dat even niet gun, of dat ik er boos over wil zijn, of dat ik, nee, dat ga ik je echt nu niet geven. Dan sta je altijd weer op die tweesprong van geef ik daaraan toe. Hè? Ben ik nu treed ik nu meer verzoenend op naar je, vergevend op. Dus je maakt het ook concreet voor jezelf. Ja, of volg ik nu de stem van de liefde, of eigenlijk de stem van, leidt het helpt je af en toe concreet op een moment van de dag. Onwijs. Ja. Ja, ja, en het is dus in die zin heel praktisch. Want als je kiest voor dat voor die stem van de liefde, dan doet dat gelijk zijn werking. Dat doet gelijk zijn werking. En dat andere doet ook gelijk negatief zijn werking. Dat is eigenlijk direct, zie je daar de uitwerking van. Ja. Ja. Ja, maar, ik weet niet of ik het nou mag vragen. Dan moet ik zeggen, die hele avontuur met Op 1 bijvoorbeeld. Ja. Doet me daar heel aan denken. Je bent heel jong. En op die leeftijd al tot zo'n hoogte stijgen. Je hebt een miljoen... Miljoen kijkers. Het picture van iedereen. Nou, dat geeft ook een ongelofelijke flow. Heel veel mensen dromen daar een heel leven van. Die bereiken het nooit. Jij had dat. Resoneert dat met wat je nu vertelt? Ik bedoel, en hoe? Ik ben gewoon benieuwd. Want ik kan er van alles bij voorstellen. Maar ik hoor het liever van jouzelf eigenlijk. Nou, op heel veel vlakken. Want alleen al in de keuze om het te doen. Hè? Als ik gewoon heel eerlijk naar mezelf ben... Ja, dan herken ik heel veel wat Nauwe schrijft. Van, die schrijft ook van, ik wilde heel de wereld overvliegen en lezingen geven en op podia staan. En die herkent bij zichzelf, dat vind ik dan lekker om bewonderd te worden. Ja. Maar dat zijn eigenlijk, ergens was het ook slecht voor me. Want het voeden, dat was de stemmen van de wereld. Van je moet grote dingen doen en je moet... Competitief zijn. En dat is het dubbele, want het is ook zijn werk en wat hij heel mooi vindt. En dat was hetzelfde bij mij, van ik geniet van mijn werk... Maar op welk vlak neemt zeg maar het ook zijn loop met je? Gaat het eigenlijk met jezelf aan de haal? Mm. Dat die ambitie groter wordt dan de passie zeg maar voor je eigen werk en ook de keuze. Ja, maar die passie. Ik bedoel, ik vind dit over dit soort thema's praten vind ik fantastisch. Dus dat doe ik nu ook al. Dus waarom is dan dat grotere podium? Als ik heel eerlijk was. Lag dat dan dichter bij mijn echte passie om het over bijvoorbeeld dit soort thema's te hebben? Nee, eigenlijk niet. Dus het lag veel meer aan de ambitiekant. En dat is niet erg. Soms mag je ook voor ambitie kiezen. Maar als ik dan heel eerlijk ben, was wel meer de stemmen van de wereld, zeg maar. Die zeiden van je moet dat doen. En daarmee, dat blijkbaar, omdat er dus ook bij jezelf ergens nog een soort van wond zit, hè, die daarmee geheeld wil worden. Namelijk, ik doe ertoe. Dan ben ik trots op mezelf. Natuurlijk. Ja, dat voelt goed. Want dan ben ik trots op mezelf. En dan zeg ik van, nu ben ik relevant. Nu doe ik het goed. Dan zit je daar en dan is dat nog maar het begin. Je bent dan helemaal niet goed genoeg. Want dan moet je het beters doen dan de andere Peter Storen. En beter dan de andere programma's. Ook al wat kijkcijfers checken. Nog meer stemmen. Ik had letterlijk op een gegeven moment... Dat was voor mij dat ik schrok van mezelf... Een vriend van mij die ook in de televisiewereld werkt... die had een paar jaar geleden al een app op zijn telefoon... waarmee je dan die kijkcijfers kon checken. Ja. En ik zag toen dacht ik bij mezelf... dit is een ongezonde prikkel, die ga ik nooit... Ik ben blij dat ik die niet in mijn leven heb. Dat is nou zo'n stem van de wereld. Dat als het ochtends, hij zei het, het eerste wat ik doe... als ik ochtends wakker word, is naar die cijfers kijken. Oh, ja. Ik heb het ook meegemaakt, kwart voor acht staan ze op. Ja. En ik denk, ik zat volgens mij al in de tweede week van Op 1... En ik had het ding al op mijn telefoon gezet. En het eerste als ik wakker werd. Echt letterlijk het eerste was die telefoon pakken. En gelijk kijken en met een bonkend hart. Ja. Dan weet je, als je gewoon eerlijk bent in de kern... dan weet je van, ik ben nu verder. Ik laat prikkels mijn leven inkomen. En dus mijn geest, mijn handelingen worden gedreven door... Ja, door een prikkel die niet goed voor mij is. Nee. Die tegen mij zegt dat ik goed ben op het moment dat daar een getal boven de 1 miljoen staat. Wat een waanzin. Daar had ik een paar weken geleden, wist ik nog niet eens dat ik het programma ging doen. Precies. En nu ben ik mijn eigen geluksgevoel aan het afstemmen op iets wat een paar weken geleden nog niet eens voor mij belangrijk was. Wat is dan belangrijk voor mij? Waar laat ik me dan door leiden? En dat was wel een confrontatie inderdaad met mezelf. Van ik ga door hiermee door ambitie, maar ik voel dat het niet goed voor mij is. Het doet dingen met mij waarvan ik niet weet of ik ze wil. Laat ik het dat zeggen. Waarvan ik niet wist van of dat mij naar een beter pad brengt... naar meer zelfacceptatie bijvoorbeeld. Mm. En als je dan ook in het verleden... ik had al daarvoor al 3-4 jaar geleden... eerder echt geestelijke crisis gehad... waar je vol in zelfafwijzing zit... dan word je veel sensitiever op wat zijn omgevingen... wat zijn plekken, wat zijn prikkels... waarin ik weer dat opvoel komen. Waarin ik me weer zo rot begin te voelen... en niet trots op mezelf... en weer op oppervlakkige dingen onder controle probeer te krijgen. Misschien is dit ook de persoonlijke... De zelfafwijzing, je hebt het nu een paar keer gezegd... maar wat wijs je dan af van jezelf? Alles eigenlijk. Het is gewoon een soort gevoel van... ja, ten diepste van ik ben niet oké. Ik ben niet goed genoeg. Dat. En als je daar zo zo hard hebt geprobeerd uit te komen jaren geleden, en dan voel je in één keer weer dat je in een omgeving komt waarin je gewoon in je hele lijf en alles voelt van hey, dit stimuleert mij juist heel erg in zelfafwijzing. En dat is ook een systeem wat daarop draait. Want dat houdt dat staande. Want daardoor doet iedereen keihard zijn best. Hetzelfde aan de top van de Zuid. Alsof in iedere topomgeving wordt zo'n prikkel ook een beetje gecultiveerd. Juist om, dan gaan mensen hard verlopen. En als je daar niet aan voldoet, dan voor jou een ander. Letterlijk dingen van, nou, iedereen wil op jouw plek zitten. Nou, dat is echt een 100% stem van de wereld. Die had nou eens ook kunnen opschrijven. Als je dat hoort, red flag, wegwezen. Want het werd uiteindelijk ook best wel... Het eindigde uiteindelijk ook in een conflict natuurlijk. Ja. En het werd allemaal breed uitgemeten in alle kranten. Ja. En het werd allemaal gevolgd van hoe gaat het verder met Talita Muze bij Opeen. Ja, het was een behoorlijk aantal weken waarin je niet jezelf hoeft af te wijzen. Dat deden anderen wel voor je. Ja. En heb je dan op die momenten ook iets aan nauwe gehad? Zeker. Ja, zeker. Dat je... Nou, wat ik jammer vind is dat ik niet... Door Nauwe had ik eerder voor mezelf kunnen bepalen. Dus even los van het inhoudelijke conflict. Ja. De omgeving zelf, inderdaad, als ik daar gewoon eerlijk over... Nee, de omgeving zelf was denk ik niet goed voor mij. Het is gewoon een soort zijn prikkels die niet goed zijn. Daar had ik zelf eerder een consequentie aan kunnen verbinden. Ik denk dat ik eerder dan had kunnen zeggen van... Hey, dat wil ik niet. Even los van het hele inhoudelijke. Dit wil ik niet. Het überhaupt daar zijn. Maar ik kan me ook voorstellen als je dan... wordt afgewezen, ook publiekelijk mensen die iets van je vinden... en de principes waarvoor je stond. Dat je ook weer die gevoelens van zelfhaat... of het afwijzen van jezelf weer boven kunnen komen. Ja. En nu is dat blijkbaar niet op zo'n manier gebeurd... dat je er weer van in een burn-out was geraakt... anders had je hier niet gezeten. Nee, ik denk wel mede dankzij nou, omdat eerst sloeg die zelftwijfel wel toe. Van waarom ben ik zo? Waarom kan ik daar niet in functioneren? Waarom kunnen anderen wel in zo'n omgeving functioneren? Ja. Waarom moeten voor mij die principes zo zwaar wegen? En dan toch inderdaad door nauwe van... echt die zelfacceptatie. Blijkbaar ben ik dat. Blijkbaar was dat voor mij de grens. En dat is mijn grens. En dat... Daar ben ik trots op, want die is van mij. Mm. En het gaat er helemaal niet om of anderen daar wat van vinden. Je bent voor geliefd mij was of dat... je op één presenteert. Ja, heb je de stem nog gehoord dat je geliefd bent in die tijd? Ja, ik heb ook... die zin nou is toch wel een praktisch handboek. Ik heb toen op één begon en ik merkte van... dit is wel echt een omgeving met veel zelfafwijzing... en ook vanuit inderdaad de kritieken en de columnisten en de mensen... Ja. Toen heb ik een briefje gemaakt en die heb ik op mijn kast gehangen met 15 stemmen van de liefde. En daar heb ik de namen opgeschreven van gewoon 15 mensen in mijn leven die stemmen van de liefde vertegenwoordigen. Dat heb ik opgeplakt. En dan iedere keer als dan inderdaad die telefoon rood gloeiend of die berichten voorbij kwamen, dan keek ik gewoon even daarnaar. Oh, ja. Van die mensen neem ik wat aan in de komende periode. Ja, en man. De rest. Ik ga er niet naar kijken. Nee. Ik ga er niet op focussen. Dit zijn de stemmen van die in mijn leven eerlijk naar mij zijn. Die het beste met mij voor hebben. Die mij kennen. Die onvoorwaardelijk hun steun aan mij verlenen. Ook al maak ik daar compleet een potje van op televisie of wat dan ook. Die zullen eerlijk zijn over wat ik moet doen en wat ze van me vinden. En er ook altijd zijn, al wordt het één groot fiasco. 15 is best een hoop nog. Ja, dat is wel best wel een hoop. Ja. Dan ben je nog rijk gezegend. Ja, ik ben heel rijk gezegend. Familie, aantal mentoren en een paar hele goede vrienden. En dat zijn ook echte mensen waar ik dichter naartoe ben getrokken in die periode. Ja. Die zijn echte mensen die wij op dit moment accepteren. Ook al lezen ze op nu.nl van alles over me. Die zijn dan de mensen voor wie dat geen bal uitmaakt. Precies. Die gewoon lekker zeggen, joh, ga lekker soep eten. Lekker een stukje lopen. En het boeit allemaal niet. Het zijn 15 mensen. Maar zoek je het dan ook nog... Bij God speelt het geloof ook nog een rol in? Zeker, ja. Dus ik heb wel, het is wel een periode waarin ik veel heb gebeden. Mm. Zeker wel. Ik zou het zelf niet zo tegen elkaar uitspelen, geloof ik. Nee, was dat dan... Mijn ervaring zou zijn... Ik heb ook wel eens niet zo heftig als jij. Maar van dat soort crisismomenten. Maar op het moment dat een mens dan tegen mij zegt... Of iets laat merken... Van die onvoorwaardelijke liefde... Ik denk dan ook, dat is ook van God. Ik denk, het kan eigenlijk alleen maar onvoorwaardelijke liefde zijn... als het ook van God is. Want een medemens... we zijn allemaal maar mensen. Het loopt altijd wel barstjes doorheen en zo. Maar als ik in een medemens die stem hoor van onvoorwaardelijke liefde... dat echoot voor mij helemaal door naar God, zeg maar. Ja, dat, ik, Ja. Niet om uit. Ik had het niet zo strikt scheiden als ik dat net in die vraag deed. Nee, zo van, je hebt 15 mensen en staat daarnaast nog God of zo. Ja, maar goed, dat kan wel anders zijn. Maar het trof me gewoon even dat je dat vroeg. Ik kan me voorstellen dat een antwoord is wat Nauwe misschien ook zou zeggen. Wat ik maar even dat sacramentele noem, van die katholieke beleving. Ja, dus dat iets lichamelijks, iets materieels, ook een medemens, een plaats van God kan zijn. Ja. Het woord sacrament komt natuurlijk oorspronkelijk bij van dat brood en wijn, hè, in de kerk lichaam van Christus zijn. Maar dat is ook een hele werkelijkheidsbeleving. Hè, dus dat het materiële, ook een medemens, de omhelzing van een ander. Ja. Ja. Of zo'n oude vader die zijn zoon omarmt, dat daarin God spreekt. Dat spreekt mij altijd wel heel erg aan. Hm. Ja. Ja. En dat helpt ook een beetje het oplossen van de hele vervreemding. Dat is voor een andere podcast, maar een van die problemen van secularisatie is natuurlijk ook dat God, als daar een soort abstractie is geworden, helemaal buiten de werkelijkheid is komen te staan. En dan is die werkelijkheid zodanig georganiseerd en afgerond dat je hem nergens meer vindt. Ja. Maar als wij in hem zijn, zo gezegd, als die hele schepping een plek is waar hij doorheen ademt, dan geldt het ook voor de omarming van een medemens en het woord van een medemens. Ja. En dan kan je ook het fluisteren van God en dat soort situaties. Ja, het is geen godsbewijs of zo. Het is niet een argumentatie. Ja. Het is een levenshouding. Ja. Het is een levenshouding en daarmee, dat is toch wel, nogmaals zou willen toevoegen, ook in die periode met Opeen. Het is ook gewoon een kracht die je werkelijk kan opwekken. Dat is denk ik een beetje met die levensinstelling ook van, nou, op het moment dat je zegt van, ik ga anderen en mezelf behandelen alsof we onvoorwaardelijk geliefd zijn. Dat is niet alleen maar een soort van voor de gekhouderij, weet je. Dat heeft werkelijk effect op het moment dat je dat leeft en uitstraalt en doet. Ja. En als instelling praktiseert, dan zeker. Heeft dat gewoon effect in de werkelijkheid. Dan komt dat dus op one way or the other. Dus misschien heel oosters of dat een karma of wat dan ook. Maar dan komt dat op een bepaalde manier, heeft dat zijn werking. En ik merkte gewoon toen in de crisisperiode, omdat ik sinds dus 4 jaar geleden dat ik zo in die burn-out zat, er veel met Nauwe, maar ook met andere denkers en meditatie en andere dingen aan de slag ben gegaan, dat ik gewoon merkte dat ik nu in die crisisperiode gewoon van binnen een soort van iets heel sterks en stabiels voelde. Ja. Waardoor je een soort kalmte kan bewaren. En gewoon toch, dat ik bij mezelf ook wel trots was van, hey, er gebeurt nu echt de meest ellendige dingen. Een paar jaar geleden zou ik inderdaad weer helemaal terug in die rabbit hole zijn gegaan voor een paar maanden en anderen niet hebben betrokken. En dat helemaal. En nu merk ik iets in mezelf dat die 15 mensen, waarom zijn die 15 mensen op dat blaadje gekomen? Omdat ik in de jaren daarvoor, deels ook door Nauwe, meer ben gaan delen over die wond. Meer ben gaan praten over een burn-out. Mensen wisten dat voorheen helemaal niet. Dus toen ik ze nu kwamen zij al uit zichzelf naar mij toe. Van, hey, volgens mij wat je nu nodig hebt is even lekker naar buiten. En dus wat je daarmee, je doet het, je creëert daarmee het netwerk om je heen, het vangnet om je heen, door dingen uit te spreken, waardoor andere mensen, je geeft anderen de gelegenheid om die vader te zijn voor je. En dat moet je dus ook toelaten. Je moet het doen. Je moet het, dat is echt, nou, je begon een beetje met het verhaal je in het begin vertelde over die vriend die bij je kwam en dat je zei, ik was doodzenuwachtig. En dat hij zei, oh, ik ook, gelukkig. Precies, ja. Maar ja, dat is lastig natuurlijk. Maar, dus ik vind het lastig. Mijn vrouw is er veel beter in. Mm. Maar je zwakheid delen nodigt anderen uit om dat ook te doen. Ja. En ook om jou dus beter te kunnen liefhebben of begrijpen of helpen als het nodig is. Ja. Bijzonder. Dank jullie wel voor jullie openhartigheid ook. Leuk. Ja. Mijn spirituele podcast die we ooit gemaakt hebben? Of? Ik denk het wel. Nee, Nicolaas Sint-Aubin. Maar nee, dit is een week waarin Nauwe natuurlijk helemaal in de picture komt te staan. Hè? Met Lita, met de week 25 jaar na zijn overlijden. Ja. Harry Nauwe lezing binnenkort, volgens mij, Abdelkader Benali. Ja. Dus we gaan nog meer van de man horen de komende tijd. Denk ik. Een goede plek om te beginnen is misschien wel het boek Eindelijk Thuis. En daar treffen ze ook nog het voorwoord aan. Het voorwoord. Van Talita. Hartstikke leuk. Ja. Voor beter kan je treffen. Dank jullie wel. Dankjewel. Graag gedaan. Dank. Je hoorde de Ongelofelijke podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender Ongelofelijke Radio. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. And no one's gonna stop me now. It's a beautiful day. Sometimes I feel so sad, so sad, so bad. But no one's gonna stop me now. Je hoorde Queen met It's a Beautiful Day. Shino Numansen. De nacht van EO. In Nederland dreigt er een tekort aan medicijnen. Gisteren sloot een van de weinig overgebleven fabrikanten zijn deuren. Een hogere prijs voor medicijnen lijkt onvermijdelijk. In de NOS-podcast De Dag gaat Jeroen de Jager in gesprek met Wijten Oldenziel. Hij levert grondstoffen voor medicijnen en wil ze nu, om de tekorten terug te dringen, ook gaan produceren. Hoogleraar farmacie en internationaal gezondheidsbeleid Aukje Mantel denkt dat we meer zullen moeten gaan betalen voor geneesmiddelen. Wijten Oldenziel, u bent directeur van de Offigem Groep. U levert grondstoffen voor de medicijnindustrie. Een bedrijf dat in 1975 is begonnen vanuit een garage door uw vader en moeder. Garage bij u thuis, lees ik. Nog herinneringen aan? De oprichting van het bedrijf is hetzelfde jaar als ik geboren ben. Oh, kijk. Ja. Dus ik zal het wel gezien hebben, maar ja. Dat heb ik niet echt meegekregen. Ja. Nee. Maar het wel langzaam groter zien worden op een gegeven moment. Mijn vader was een organisch chemicus. Organische chemie had hij gestudeerd, gepromoveerd. En is na zijn promotiestudie samen met mijn moeder het bedrijf Offigem begonnen. Destijds chemische synthese in opdrachtbasis. En al vrij snel kwamen daar een aantal farmaceutische bedrijven langs die een aantal producten wilden laten produceren. De zogenaamde actieve grondstoffen. Tegenwoordig heten die met een fraai woord APIs. Dus dat zijn de actieve grondstoffen. Dus een voorbeeld, een paracetamol-tabletje. Dan is de pure paracetamol, dat is zeg maar de actieve grondstof. En voor de rest in zo'n tablet zitten dan wat vul- en bulkmiddelen. En voor hoeveel medicijnen leveren jullie de grondstoffen nu? Ons productiebedrijf, wat de oorsprong ook van het bedrijf was, van de groep van bedrijven, die maakt nog een kleine vijftigtal producten zelf. En voor wat voor soort aandoeningen? In de hoek van MS, psoriasis en ook botaandoeningen, zoals botontkalking, botkanker. Daar hebben we meerdere producten in. En voor de rest zijn het allemaal een soort van niche-producten voor verschillende indicaties. Nou maken jullie dus die grondstoffen voor medicijnen. En ik begrijp nu dat jullie zelf ook medicijnen willen gaan produceren. Waarom wilt u dat zo graag? Omdat wij zien dat de geneesmiddeltekorten steeds meer oplopen. En een belangrijke reden daarvan vaak is ook de API-tekorten. De grondstoftekorten. Dus wij denken dat we daarin een goede bijdrage kunnen leveren als we een voorwaartse integratie doen en ook die stap vooruit doen. Wijten Oldenziel wil dus deels overstappen van de grondstoffen naar de productie van de medicijnen zelf. Zelf medicijnen produceren om de tekorten in Europa terug te dringen. Veel medicijnproductie verdween de afgelopen jaren uit Europa. In de jaren 80 werd nog zo'n 80% van alle pillen die in Europa geslikt werden ook in Europa geproduceerd. Inmiddels wordt zo'n 80% geproduceerd in Azië. De prijzen van de productie zijn daar lager. Vandaag sluit dus ook in Nederland een belangrijke medicijnfabriek. InnoGenerics is de grootste in Nederland en produceert veelgebruikte geneesmiddelen waar geen patent meer op rust. Het gaat om pijnstillers die bij de drogisten te koop zijn, maar ook medicijnen die op recept te krijgen zijn. Voor de behandeling van depressie, hart- en vaatziekten en epilepsie bijvoorbeeld. 60 kilometer verderop in Oud-Beijerland staat nog wel een draaiende medicijnfabriek. Als we uitsluitend voor de Nederlandse markt werken, is daar geen droogbrood mee te verdienen. Het bedrijf is de enige in Nederland die op grote schaal patentloze generieke medicijnen kan produceren en krijgt al jarenlang miljoenen euro's aan leningen en subsidies van de overheid. Minister Kuipers van Volksgezondheid hield het al meerdere keren overeind. Het is echt een illusie om te denken dat wij voor alle geneesmiddelen in Nederland en de grondstof en het medicament zelf en de verdere verhandeling alleen in Nederland kunnen doen. Dus je moet gezamenlijk optrekken, je moet het gezamenlijk doen. Dat InnoGenerics nu de deuren sluit, kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van medicijnen in Nederland. Meneer Oldenziel, wat betekent het trouwens dat InnoGenerics uit Nederland verdwijnt? Zijn er nu überhaupt nog wel medicijnfabrikanten over in Nederland? Jawel, er zijn nog wel een aantal medicijnfabrikanten over. En heel veel medicijnen die in Nederland gebruikt worden, die komen ook uit het buitenland. Dus het wegvallen van InnoGenerics heeft zeker impact. Met name op een 7 tot 8 producten. Daar schijnen nu dan toch wel tekorten voor te komen. Ja, qua groter is wel de vraag van, ja, dit is wel een vrij grote infrastructuur qua medicijnproductie die we nog in Nederland hadden. Ja, die gaat wel verloren. En dat is wel, dat is wel een gemis. Maar niet onoverkomelijk, hoor ik u zeggen. Nou, het is vanuit welk standpunt je het bekijkt. Kijk, als je kijkt van hoeveel producten hebben we nu bij de apotheek liggen en hoeveel producten gaan er tekorten ontstaan, dan gaan op een aantal producten tekorten ontstaan. Dus dat is zeer zeker problematisch. Er zijn een aantal anti-epileptica en anti-cardiovasculaire producten. Ja, iets van 7 of 8 producten waarvan ze zeggen dat daar tekort gaat ontstaan. Maar dat lijkt me toch best vervelend voor de patiënten als daar echt tekort is. Je zal maar epilepsie hebben. Zeker. En dat product gebruiken. Nee, zeker hoor. Ik bedoel dat ook niet om te bagatelliseren. Het is meer alleen als je op het hele arsenaal kijkt bij een apotheek, dan is dat aantal producten dus relatief nog beperkt. Maar tegelijkertijd, ja, ik vind het echt ook een gemiste kans dat deze fabriek ophoudt te bestaan. Los even van die producten, maar in bredere zin. Je hebt een infrastructuur, die staat er nog, om bepaalde producten te maken. We leven in een tijd waarbij de woorden geopolitieke kwetsbaarheid en strategische autonomie, dat zijn de woorden van de laatste paar jaar, die je steeds meer hoort, zeker in de coronatijd, dat we toch wel geconfronteerd werden. Nou ja, we met de neus op de feiten gedrukt werden dat we toch wel erg kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van derde landen, van het buitenland. En ook op het medicijngebied. En dat constaterend. En dan gaat zo'n fabriek dan eigenlijk toch failliet. Nederland kent een zogenoemd preferentiebeleid voor medicijnen. Dat is de reden waarom bepaalde medicijnen kosten wat ze kosten. Hoe werkt dat in de praktijk? In principe kun je inschrijven om een bepaald product te verkopen op de Nederlandse markt. Dus een bepaald medicijn. Dus zeg maar, je hebt simvastatine, dat is een cholesterolverlager, om even een voorbeeld te noemen. Dan wordt er een soort tender uitgeschreven en daar mag je dan op inschrijven als medicijnproducent. En als je die dan wint, dan mag je leveren. En voor uw beeldvorming, dat het prijsniveau wordt per tablet wordt zo'n beetje 5 cijfers achter de comma wordt de prijs bepaald. Dus het zijn wel behoorlijk scherpe onderhandelingen. Maar wat je dan ook ziet, en dat is wel een kwetsbaarheid in het proces, vaak bundelen zorgverzekeraars ook hun krachten daarin. En als je dan als producent dat product dan mag leveren, en je bent de goedkoopste, want dat is vaak het criterium, dan kun je ook in één keer voor 80% van de Nederlandse markt bijvoorbeeld leveren. En daar zit dan wel een kwetsbaarheid in. Want dan heb je in één keer ben je ook afhankelijk van één producent. En tegelijkertijd, als jij bijvoorbeeld een producent was die ook aan heeft geboden en je hebt de tender niet gewonnen, ja, dan doe je opeens 1-2 jaar geen zaken. En zo'n bedrijf die denkt dan bij zichzelf, ja, wat gaan wij dan doen? Gaan we onze productielijnen stilleggen of gaan we iets anders daar produceren? En dan zie je ook wel dat ze zeggen van, nou, dan stoppen we wel met dit product in de Nederlandse markt en dan wordt een registratie doorgehaald, zoals dat zo heet. Dus er is een soort race gaande naar de goedkoopste aanbieder? Klopt, ja. Dat is al jaren gaande. Alleen je ziet dat daar beginnen nu echt wel de basjes in het fundament te komen. Dus het begint nu wel kwetsbaar te worden. Ja, dat nekt uiteindelijk het hele systeem. Ja. Ja, ja, je ziet dus ook het aantal medicijntekorten zie je dus ook echt oplopen in de loop der jaren. Nederland telt na de sluiting van InnoGenerics nog 20 medicijnfabrikanten, waarvan er nog 3 in Nederlandse handen zijn. Decennia geleden waren dat er nog tientallen. Er zijn medicijnen in de markt die voor minder dan een cent per dag aan de patiënt worden geleverd. Daarvoor kunnen we ze in Nederland niet eens verpakken. Laat staan dat we ze daarvoor kunnen produceren. Laat staan dat we ze daarvoor kunnen ontwikkelen. Arie Prins, voorzitter van de apothekersorganisatie KNNP, ziet het oplopende medicijntekort ook met ledenogen aan. Ik maak me zorgen dat we nog afhankelijker worden van productie uit het buitenland. En dan met name uit Azië. En dan met name nog de grondstofproducenten van China en de apotheek van de wereld India. En de medicijnen worden per schip vervoerd. Dus dat maakt het duur van een product voordat het in Nederland is nog veel langer voordat wij het hebben. En dat is ook heel vervelend voor de patiënten, ziet ook de Hartstichting. De Hartstichting heeft ook al vaker gezegd, er moet een visie komen hoe we dat in Nederland, of liever nog in Europees verband, goed gaan regelen om die afhankelijkheid minder groot te maken. Aukje Mantel is hoogleraar farmacie en internationaal gezondheidsbeleid. Ze kijkt wereldwijd naar de toegang tot geneesmiddelen en naar het effect van beleidsmaatregelen. Mevrouw Mantel, dat medicijntekort in Nederland, hoe groot is dat probleem op dit moment? Ja, dat is natuurlijk belangrijk om te kijken vanuit welk perspectief. Ik denk vanuit het patiëntenperspectief is het een groot probleem. Het is natuurlijk altijd vervelend als je als patiënt niet kunt krijgen wat je op dat moment zou willen of moeten hebben. Het aantal tekorten neemt ook toe. Ik denk dat dat ook zorgwekkend is. Ik denk wel dat het ook is dat in een aantal gevallen het tekort bijvoorbeeld van dat een bepaalde fabrikant het middel niet kan leveren, maar een andere fabrikant wel. Dus soms is er relatief makkelijk iets als alternatief te verzinnen. Dus het hangt een beetje van tekort tot tekort af. En is de essentie van dat medicijntekort inderdaad het feit dat Nederland zo slecht betaald voor medicijnen binnen Europa? Ik denk wel dat het zo is dat wij hebben meer tekorten dan ons omringende landen. En een van de redenen is dat als een tekort opgeheven is en er weer begonnen wordt met het uitrollen van voorraden, dat wij niet vooraan staan, omdat wij weinig betalen. Ik denk ook dat een effect van ons beleid is dat we relatief afhankelijk zijn van een beperkt aantal leveranciers met wie wij zaken doen. En als die leverancier dan net een probleem heeft, dan staat een andere leverancier niet zomaar klaar voor ons, hè, om onze tekorten op te vangen. Dus daar zitten wel een aantal aspecten die zeker met dat goedkope en lage prijzen te maken heeft. En heeft dat ook te maken met dat Nederlandse preferentiebeleid? Jazeker, want dat is de belangrijkste reden waarom de prijzen zo laag geworden zijn. Dat is een heel effectief beleid gebleken als het gaat om de prijzen van generieke geneesmiddelen naar beneden duwen. Ik denk dat men in het buitenland daar ook soms wel, ik weet niet, jaloers het goede woord is, maar hè, dat men dat zag dat dat goed lukt. Maar dat je je kunt afvragen op dit moment of we daarin niet doorgeschoten zijn. Hè? Hoe laag is laag genoeg, een beetje? Die race naar de laagste medicijnprijs die al tientallen jaren gaande is. Hoe zorgelijk is die? Is de bodem eigenlijk al bereikt? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat, dat het eigenlijk niet meer goedkoper kan. Dat je je dus ook af moet vragen of je wel zo goedkoop wil. Omdat we op dit moment dus ook de nadelige effecten daarvan zien. En een van de dingen die voor zover ik weet, hè, bij het uitzetten van zogenaamde tenders niet gekeken wordt, is naar leveringszekerheid. Zorgverzekeraars gaan nu vaak met 1 fabrikant in zee voor een bepaald geneesmiddel. Terwijl je je ook zou kunnen voorstellen dat je misschien 2 of 3 wat gunt. Hè, zodat je ook wat meer met wat meer aanbieders zaken doet. Ik denk dat geneesmiddelen, dus de goedkope geneesmiddelen, niet meer goedkoper kunnen. Hè? Dus dan hebben we het echte geneesmiddel over de geneesmiddelen waar geen patent meer op zit. En dat we ons dus af moeten vragen hoeveel toch ook leveringszekerheid ons waard is. Ja, want door die goedkope prijzen in Nederland, goedkoopste van Europa, begrijp ik. Ja, zijn fabrikanten niet erg geneigd dat als er een tekort ontstaat, vervolgens bij te springen om dat tekort op te heffen? Nou, niet als eerste. Ze leveren liever bijvoorbeeld eerst aan Duitsland of België. Dat hebben we een aantal jaar geleden met de anticonceptiepil bijvoorbeeld toen gezien. Toen was er een probleem in een fabriek, maar toen het probleem opgelost werd en uiteindelijk weer de productie op gang kwam, waren wij niet de eerste die geleverd kregen. En dat betekent dus dat wij als consumenten bereid moeten zijn om meer te betalen voor onze medicijnen? Ja, daar komt het denk ik op neer. En als je weet dat een doosje van die goedkope generieke medicijnen ongeveer 50 cent kost. En dat daar gemiddeld 30 pillen in zitten. Dus als je één keer per dag een pil neemt, dat je daar een hele maand mee doet, dan hebben we het echt over 1 à 2 cent op dit moment wat we betalen. Dat is echt heel weinig. Als je dat met een appel vergelijkt, wat ook goed is voor je gezondheid, daar betaal je al veel meer voor. En we hebben het niet over 10 of 20 keer duurder. Buurlanden om ons heen betalen ongeveer 3 tot 5 keer zoveel als wij. Dat zou al een heleboel schelen. Heel veel medicijnfabrikanten zijn er niet meer over in Nederland. Wat vindt u, zouden die medicijnfabrikanten juist overeind moeten worden gehouden? Nou, ik denk dat het niet wenselijk en haalbaar is dat de Nederlandse staat één specifiek bedrijf in Nederland overeind houdt. Dat is volgens mij ook tegen allerlei wet- en regelgeving in Europa. Dingen als staatssteun mogen natuurlijk niet. Ik denk wel dat het goed is als we in Europa gezamenlijk kijken naar beleid. Het feit dat dit bedrijf het niet redt. Zij leveren echt niet alleen aan de Nederlandse markt, maar meer ook aan de Europese markt. Dus er is kennelijk meer aan de hand, denk ik, binnen Europa. We zijn niet de enige bedrijf wat hier ook last van heeft. Dus ik denk wel dat het goed is om met elkaar te bespreken en te kijken hoe we hier in Europa een ander beleid kunnen gaan voeren. Maar goed, dat betekent ook dat we is dan de zorgverzekeraars, maar misschien ook patiënten, bereid moeten zijn om meer voor geneesmiddelen te gaan betalen. En kunnen we dan wellicht de concurrentie aan met landen als China en India, waar inmiddels zo'n beetje 80% van de medicijnproductie plaatsvindt? Nou, wel beter, denk ik. Ik denk eerlijk gezegd dat ze altijd goedkoper zullen blijven. Maar als wij met elkaar besluiten dat we het belangrijk vinden om niet daarvan afhankelijk te zijn en dus meer te betalen, dan denk ik dat je daar wel een levensvatbare generieke farmaceutische industrie in Europa zou kunnen hebben. Ons land staat in de top 3 van de Europese landen met de goedkoopste generieke medicijnen. Dat lijkt heel mooi, maar daar zijn dus zorgen over. Bijvoorbeeld over die afhankelijkheid van China en India. Dat is een logisch gevolg van de prijs die wij bereid zijn om te betalen voor onze geneesmiddelen. En op zich kunnen geneesmiddelen ook uit het buitenland komen. Maar de afhankelijkheid die we nu gecreëerd hebben, denk ik dat we een keerpunt bereikt hebben. Volgens cijfers van Bogin, de branchevereniging van producenten van generieke geneesmiddelen, zijn in 5 jaar tijd 3300 van de 8000 generieke medicijnen van de Nederlandse markt verdwenen. Nederland wordt daardoor afhankelijker van landen als China, India en Spanje. Verschillende partijen vragen daarom een oplossing van de overheid. En er komt nu bij dat patiënten zich zorgen maken. En die gaan ons bellen. Voor een patiënt is dit gewoon niet prettig en onwenselijk. Wijten Oldenziel ziet dat de eerste stappen gezet worden, maar zou willen dat de overheid nog een stuk verder gaat in de aanpak van het medicijnentekort. Vanaf dit jaar heeft de overheid bepaald dat de aanleg van grotere voorraden verplicht is. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, dat denk ik wel. En dat heeft er puur mee te maken. Als je kijkt van medicijnentekorten, waar ontstaan die nu door? Dat kan op gebied van productieproces zijn, op gebied van distributieproces, op gebied van registratie, prijs, grondstoftekorten, et cetera. Dat is één. En de tweede is, hoe lang duurt zo'n tekort nu? Nou, je ziet toch wel dat een tekort duurt vaak een x-aantal weken. Dan is het ook wel weer opgelost. En als je dan zo'n ijzeren voorraad van 3 maanden hebt, ja, dan zou je toch heel veel van die problemen weg kunnen masseren. En hoe zouden we nog meer kunnen zorgen dat dat medicijntekort vermindert? Kijk, hoe belangrijk vinden we dit? Kijk, zelf, maar goed, mijn achtergrond is apotheker, zou ik zeggen dat een x-aantal medicatie toch wel hoort tot de primaire levensbehoefte. Dan zou je toch eigenlijk van zeggen van ja, daar wil je toch op een bepaalde manier wel zelfsturend in zijn. In ieder geval een bepaalde autonomie over hebben. Het betekent van ja, gaan we toch weer dingen zelf produceren, ten dele. Om op die manier toch weer in ieder geval meer zelf aan het stuur te komen te zitten. Dus toch weer productie naar Nederland halen? Ja, Nederland of breder Europa. In Europa. Maar ja, ik zou dat zeker wel. Dat is een persoonlijke mening. Maar ik denk dat ook wel zinnig is. En dat is precies wat u aan het doen bent. Het heft in eigen hand nemen, zelf gaan produceren. U bent dat aan het uitzoeken om dat in 2025 te realiseren. En dan toch die concurrentie met China en India. Dat gaat lukken? Nou, op bepaalde producten. Dus je gaat gewoon heel goed een analyse maken van welke producten wel en welke producten niet. Wat zou je nog rendabel kunnen produceren? Ik geloof daar zeker in dat je een x-aantal producten, enkele tientallen producten, zeker hier rendabel kunt produceren. Helemaal als je ook zelf de API de grondstoffen en ontwikkelen en kunt maken. Ja. En hebben politiek en verzekeraars in de gaten dat dat misschien een deel van de oplossing is voor dat medicijntekort? Dat die productie weer teruggehaald moet worden naar Europa voor een deel? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het besef wel is. Zeker in de gesprekken die ik dan wel met bijvoorbeeld met VWS gehad heb, merk je wel dat ze dat echt wel onderkennen. En dat ze daar ook wel toch ook wel iets in willen doen. Maar anderzijds is het ook niet zo eenvoudig om dat 1, 2, 3 op te lossen. En zeker niet een systeem wat ooit, zeg maar, een kleine 30 jaar geleden is ingezet. Destijds keuzes die wel goed waren. Wat ook noodzakelijk was, denk ik. Maar dat heb je ook niet van een op andere dag weer omgedraaid. Wat denkt u? Binnen hoeveel jaar is het opgelost? Zijn de systeemfouten, zeg maar, rechtgezet? Ik wou zeggen binnen 5 jaar, dan doe ik iets voorzichtiger binnen 10 jaar. Ja. Dan kunnen patiënten weer rustig slapen. ja, misschien om deze redenen wel. Ja, nee, maar het is echt schrik. Het is, ik vind het echt verschrikkelijk. Dat moet je toch niet willen met elkaar. En dan gaat het ook nog om medicijnen die dus echt bijna niks kosten. Kijk, als je nou zegt, het zijn hele dure medicijnen, maar heel veel van die generieke medicijnen die kosten minder dan een euro. Dat is minder dan een chocoladereep, zeg maar. It was just after sunrise and down by the sea. Down on the sand flats where nothing will grow. Come drumming and footsteps like out of a dream. Where the golden green waters come in. Just 9 lucky soldiers had come through the night. Half of them wounded and barely alive. Just 9 out of 20 was headed for home. With 11 sad stories to tell. I remember quite clearly when I got out of bed. I said, oh, good morning, what a beautiful day. Dat was James Taylor met Soldiers. Daarvoor hoorde je de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering. Ondertussen staat hier naast mij Stefan Komduur. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het zo over hebben in vroeg? Wij gaan het hebben over spionage. Dat is weer terug van eigenlijk nooit weg geweest. In landen als Scandinavië, of nou dat is niet echt een land, maar in Scandinavië, in het noorden, Noorwegen, Zweden worden steeds vaker Russische spionnen opgepakt. Wat is het verhaal daarachter nou eigenlijk? En welk gevaar zit erin? En wat is het verschil tussen illegale en niet-illegale spionnen? Legale. Dat zometeen bij Ben de Jong. Hij is onderzoeker bij de Universiteit van Leiden naar inlichtingendiensten. Dankjewel voor het luisteren. En volgende week zijn we weer terug met de Nacht van EO.